הוא אומר את זה במשך שנה שלמה, שכל מי שהגיע למקום כזה, זה זכות מאוד מאוד גדולה. כי מעטים שבמעטים מגיעים למקומות האלה, זה אותו חומר שהתעסקו בו הנביאים שלנו לאורך כל הדורות, ומאז ומעולם החומר הזה היה די מוצנע, וב-2000 שנים האחרונות, עד שהגיע אבולעפיה ואיכשהו רבי אברהם אבולעפיה והוציא את זה לאור, ירו בו הרבה חיצים והחומר הזה חזר למרתפים עד ש... עד שקם איזה מישהו לפני כמה שנים והתחיל להוציא את הספרים האלה, ואיכשהו מהשמיים אמרו זה בסדר, הגיע הזמן, מותר. אבל עדיין העסק הזה, גם בחיתולים מצד הידע, עוד לא הגיע הזמן שהכל מתגלה. יש לזה איזה סדר, לא שאני יודע אותו, אבל אני מרגיש את זה ואני חי. ראשון, אני רוצה לדבר על הנושא הזה שאני קורא לזה, יש מקומות שהשתיקה יפה לה. אני אתן איזה שני חלוקות עיקריות, כי אנחנו תמיד התרגלנו, רובנו התרגלנו לחשוב שהמקומות של הסוד, המקומות שלא לא נתגלו, פחדו מגויים, פחדו מ... אני לא יודע ממה כל אחד שמע. אז אני אתן באמת דוגמה שאולי ממצא את העניין הזה, אבל באופן כללי הפחד הוא אחר, ואני תכף אנחנו נסביר אותו. שלי, אחד מהבנים הקטנים, לפני שבועיים שלוש באחד השבתות, העלה איזה עניין, הוא סיפר, הוא עלה כמה פעמים להר הבית במסגרת מה שמותר להיכנס, אני לא הייתי שם אף פעם, אבל הוא אוהב את הקטע הזה, והוא סיפר לי שבאחד, לא בעליות שלו, אבל באחד הפעמים שהוא עלה להר הזיתים, משם רואים את החצר, את הר הבית, הוא ראה שם ערבים משחקים בכדורגל וזה כל כך הכעיס אותו, ואמרתי לו, מה אתה כועס עליהם? מה הבעיה? המקום קדוש, ואני ניצלתי את ההזדמנות שלי, שבדרך כלל אני לא עושה את זה, אבל איכשהו ניצלתי ההזדמנות לנגיח אותו, ואמרתי לו, למה אתה כועס עליהם? יכול להיות שיש יש יהודים אפילו עכשיו, זה היה ביום שבת בצהריים, שקמו בבוקר, ואפילו לא התפללו עוד שחרית. ובעצם מה זה בית המקדש? זה בית תפילתי, אומר הקדוש ברוך הוא. אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מחכה כאילו אני רציתי לנגיח אותו, איפה אתה עם התפילות שלך? מחכה לתפילות שלנו, ואולי זה יותר בעיה. מכל הכיוונים מנסה להגיד שבלי יראת שמיים, הנושא הזה אין לו שום ערך. זאת אומרת, אני לא הולך לפתח את זה כאן, כי אני מתאר את משרוב האנשים שבאו לכאן, זה אנשים שבאו לקבל את זה מצד היראת שמיים ולא מצד... אז אומר אבולעפיה, אני הבאתי כמה ציטוטים מאבולעפיה להראות עד כמה הוא מדגיש את הנושא הזה שזה חשוב, וגם לפעמים שהוא מזהיר, הוא אומר, דע בני שכל בר ישראל הירא את השם, חייב להזכירו לכבודו, וכל היודע... זה השם המפורש ומשמרו בקדושה ובתארה לכבוד השם יתברך ברוך הוא לבדו. זה אהוב למעלה ונחמד למטה ותלמודו מתקיים בידו ונוחל שלי העולמות, העולם הזה והעולם הבא, ועליו נאמר וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. הציטוט הזה הוא ברובו מתוך גמרא, תוך כדי הלהט של הוויכוחים עם הבן שלי, חידדתי את הנושא הזה של הר הבית, והבאתי מתוך הגמרא. הגמרא אומרת ככה, זה אמצע של עניין, אבל זה מתחיל עניין חדש. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר צופים קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שהיה יוצא מבית קודש הקודשים, אז קראו בגדיהם, שזה כשיש הלכה כזאת ש מגיעים לבית המקדש או להר הבית או לכותל בחורבנו, אז עושים קריאה כמו בקריאת מת, ואז הם ראו שועל יוצא מתוך קודש הקודשים. יש כאן הכיתוב הזה, אני מצטט מתוך הגמרא. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, עקיבא, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת, עכשיו נתקיים בו על הר ציון ששמם שועלים ילכו בו, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק, דכתיב, העיד אל ידים נעמדים, את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו. בואו נסביר, שלא נגיע עד הסוף. אז הפסוק אומר, הזר קרב יומת, כמובן שזה לא הכוונה לשועל, אבל כל שכן השועל, איך הוא יוצא משם וחי? אז זה מה שהם רואים, שמתקיימת נבואת איכה שאומרת על הר ציון ששמם ששועלים ילכו בו. אז הנה הנבואה הזאת מתקיימת, שהזר לא מומד ואפילו שועלים מהלכים, ואז הם בוכים. אז הוא אומר להם רבי עקיבא, ועידה, כתוב בישעיה, ועידה לי עדים נאמנים את אוריה כהן ואת זכריה בן יברכיהו. הוא מצרף שני אנשים ממקומות שונים ישעיהו, וזה מה שהוא שואל, וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? הלא אוריה היה במקדש ראשון, וזכריה במקדש שני. אז מתרץ להם רבי עקיבא, אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים אין תהיה, והר הבית לבמות יער. אז זה נבואת החורבן. ובזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אז זה איכשהו, זה מנבואות הנחמה. זה אומר, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירה. שמה שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו, שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. ובלשון זה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. השם ניחמתנו, אמן. אז רבי עקיבא מתרץ להם למה הוא צוחק, למה הוא צוחק? כי הוא רואה שבעצם ישעיה חיבר את שתי הנבואות האלה, ובמילא אם התקיימה אחת, התקיימה השנייה. אבל אני הבאתי את זה ושאלתי גם את הבן שלי שם במקום, למה, מה, הגמרא לא הביאה את זה סתם, זאת אומרת, יכלו להביא את הדיון הזה במקום אחר, לשבת בבית מדרש, למה הם היו צריכים להגיע להר הבית, לראות את השועל ולדון, הרי הם ידעו את המקומות האלה לפני זה, זאת אומרת, היה איזה מטרה שהצירוף הזה, התירוץ של רבי עקיבא הוא תירוץ טוב, אבל יש כאן, אני קושר את זה למה שאמרתי בהתחלה, שיש מקומות שהשתיקה יפה להן. אז אני מראה הבנה שלי בתוך הגמרא, זה לא כתוב שם, אבל בעצם מה אני מבין מהסיפור של השועל. אז אני מביא את השועל, את המשל הידוע מהשועל שעובר ליד העץ, שיושב עליו העורב והגבינה בפה שלו, והשועל מחמיא לו ומבקש ממנו שישיר, בסופו של דבר העורב פותח את פיו, ואז נופלת הגבינה, אבל השועל לא כל כך, לפי הבנתי, לא כל כך אוהב גבינה. ואז אני מביא משל שני, קשה לראות את הצבע, אומרת, גם כן בתוך הגמרא, זה כאן יש שועל ודגים, שהוא גם משל ידוע, אמר לעקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות? אמר לעקיבא, אי אתה, מישהו שואל את רבי עקיבא, אתה לא מפחד מהמלכות, הרי הוא הקהיל קהילות ברבים, הרומאים מסרו על זה, והוא המשיך ללמד, אתה לא מפחד מהם? אמר לו, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לשועל שהיה מהלך על גב הנער, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום, אמר להם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם, כשם שדרו אבותינו עם אבותכם? שועל הפיקח, אמרו לו, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותנו בתוך המים אנחנו מתיירים מהרשתות, במקום מיטתנו, אם נצא החוצה על אחת כמה וכמה. אף אנחנו עכשיו, או מתרץ רבי עקיבא, שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה, כי היא חייך ואורך ימיך, כך, אם אנו הולכים ובטלים ממנה על אחת כמה וכמה, זה לימוד קצת הפוך, אבל זה לא הבאתי את הסיפור השלישי, אבל אני אספר אותו בעל פה, זה היה צריך לבוא ב... פעם שמעתי את זה ממישהו, בכל אופן, אני מחבר את שני המשלים גם יחד, שאותו השועל הערום זורק חתיכת גבינה לתוך המים, ואז יוצאים הדגים. ואז יוצאים הדגים, הוא זורק להם את כל הגבינה, הוא לא צריך את הגבינה, הוא צריך את הדגים, אז זורק את זה שיוכלו, וכמובן הסיפור שהדגים לא יוצאים. אז על אותו השועל הבין רבי עקיבא, רבי עקיבא היה לו צפייה מאוד לרחוק והבין את העניינים. רבי עקיבא רואה שועל שיוצא מהר הבית, אני מבין שרבי עקיבא מדמה את השועל לאותם הנציגים שיושבים היום שם בהר הבית ומחזיקים את הר הבית, אחינו הערבים, ובעצם הם לא צריכים את המקום הזה. סתם הערת ביניים, שאני זוכר שבמלחמת ששת הימים שהייתי בכיתה ח' אז, את הטלוויזיה שהתחילה, והם מראים את זה יום אחרי יום, את מות הגור וצנחנים נכנסים להר הבית וצועקים, הר הבית בידינו, הר הבית בידינו. אחרי זה תמיד היה סיפור שיוצא הקאדי מתוך הר הבית ונותן למשה דיין את המפתחות, ומשה דיין אמר לו, אנחנו לא צריכים את זה. אז הסיפור הזה קצת, יש לו כמה גרסאות, בכל אופן, הם, בעקבות לחץ ערבי, החזירו להם את זה ממש, או באותו יום, או אחרי יום, או משהו, זה כן מפורסם. כי למעשה, אין להם שם שימוש במקום הזה יותר מדי. הם השועל, שלפניהם היו שם מלחמות שלמות, כל פעם הגיעה איזה אימפריה אחרת שכבשה את המקום והשתלטו, ואיכשהו אחד נגיח את השני ולא נשאר אף אחד, והם לבד נשארו שם, לקחו את הבעלות על המקום, אבל אין להם יותר מדי צורך במקום. אז אני אומר, כאן באמת רבי עקיבא הביא תירוץ, אבל כאן המקום, השתיקה יפה, כי משמע השועל, שאנחנו מספרים את הסיפור הזה, יכול להיות שהוא יעכב אותנו עוד איזה שעה, עוד איזה יום. אז זה צד אחד של המקום שטובה שתיקה בענייני סודות. אני אביא עוד סיפור, יש סיפור מעניין מרבי עקיבא, מאבק. לא הבאתי את הסיפור בתוך, או שהוא פתאום יבוא לנו עוד כמה. יש סיפור יפה מרבי עקיבא, אני אספר אותו מתוך הדף שלי. רבי עקיבא היה יושב ולומד תורה בבית המדרש, ואז הרומאים היו בארץ, ואחד מהשרים הרומאים קראו לו טרון סרוכפוס, ויש לא מעט מהשרים שלהם שמאוד התלהבו וידעו שהיהודים החכמים לומדים, רצו ללמוד, באו, התיישבו ולמדו, יש כאלה שעזבו הכל והתגיירו. בכל אופן, הוא כל פעם היה ויושב עם רבי עקיבא, וכל פעם רבי עקיבא היה מכיר אותו מכיוון אחר בתורה, והבחור הולך הביתה ובוכה לאשתו, אבל הוא מגיע יום אחד והוא אומר להם ככה, הוא שואל את רבי עקיבא, למה הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, כוונה את הגויים, שכתב ואת עשיו שנאתי. אז אומר לו רבי עקיבא, למחר אני משאיר אותך, תבוא מחר, תקבל תשובה. בא השר מחרת ושואל אותו, רבי עקיבא, מה חלמת? זה הלילה, מה ראית? אתה רוצה למחר, בטח אתה רוצה את הלילה לחלום ולראות. אז אומר לו רבי עקיבא, בחלומי היה לי הלילה שני כלבים. אחד שמו רופוס ואחד שמו רופינה. זה השם שלו והשם של אשתו, של אותו השר. מיד כעס השר, אמר לו, לא קראת את שם כלביך על שמי ושם אשתי, נתחייבת הריגה למלכות. אמר לו רבי עקיבא, מה בינך לביניהם, מה ההבדל בינך לכלבים? אתה אוכל ושותה והם אוכלים ושותים, אתה פרה ורבה והם פרים ורבים, אתה מת והם מתים. ועל שקראתי שמם בשמך כעסת? עכשיו העוקץ, והקדוש ברוך הוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ממית ומחיה, אתה נוטל עץ וקורא אותו אלוהים כשמו, לא כל שכן שיהיה שונא לכם, אבי ואת עשיו שנאתי. אז הנה התירוץ שלך, למה הקדוש ברוך הוא שונא אותם. אז חוזר הביתה אבל וחפוי ראש אותו השר ומספר את הסיפור הזה לאשתו, ואשתו אומרת לו, מה אתה נלחם? עזוב, אני אלך אליו, תראה איך שאני מסדר את העניינים. אלך אליו והפתהו שאלוהם שונא זימה. זה מעניין שהיא חושבת ללכת לפתות אותו, למה? כי אלוהם שונא זימה. זאת אומרת שהיא תולה את זה שיש בורא לעולם, הוא שונא זימה, אבל היא תלך לפתות אותו. למה הוא יתפתה? כי אין בורא לעולם, הוא יראה אותה, הוא יתפתה, הוא שכח הכל. בכל אופן, היא מגיעה אליו, היא הייתה יפהפייה, וחושפת, הגמרא אומרת, חושפת את ירחה. רבי עקיבא רואה אותה, ומה הוא רואה? הוא רואה מולו את כוסבי בצור המדיינית, אותה מדיינית שפיתתה את, את נשיא שבט שמעון. הוא הבין שהיא גלגול שלה, והוא מבין שהיא באה על מנת לתקן את אותה, את אותה גברת הקודמת שפיתתה אותו לזנות. אז רבי עקיבא ירק, בכה וצחק, כך אומרת הגמרא. איך שהוא ראה אותו? ירק, בכה וצחק. הוא אומר לה, שובי לאחורייך, שבאת לפתות אותי, חבל הזמנך. שואלת אותו הגברת, מדוע עשית את המעשים האלה? למה ירקת, צחקת, בכית? אמר לה רבי עקיבא, ירקתי מכיוון שראיתי בעיניי, והמראה חדר לליבי, שהרי העיניים הפוגעות בדבר נחקק הדבר בלב, וכבר למדנו שעין רואה ולב חומד, והאיברים גומרים המעשה. שואלת אותו, ולמה צחקת? אמר לה, זאת אני לא יכול לספר לך. ולמה בכית? אמר לה, חבל על יופי כזה שיוכלו התולעים. מיד נכנסו הדברים לליבה, שווה אצלו שיגייר אותה. ונתגיירה, ואחר כך נסע אותה רבי עקיבא. ואז סיפר לה למה צחק, למה הוא צחק, שהוא ידע שתשוב אליו ביתר, כמו שהיא באה באיסור, תשוב אליו ביתר. מיטה שהציע לה באיסור, יציע לה ביתר. אך זאת לא יכל לגלות לה לפני שנסע. עוד פעם אנחנו רואים את הנושא הזה של השתיקה, שלפעמים היא מחייבת את המציאות, אי אפשר לספר אותה. השתיקה השנייה, שזה יותר מעניין אותי ויעניין אתכם, שבעצם הנושא הזה, הנושא של קבלה וסודות הקבלה, הוא בעיקר, קודם כל, קבלה מתקבלת מאחד לשני, ולרוב הקבלה זה דברים אמונתיים ודברים פחות מוכחים בצורה שכלית וחוכמתית. כשרוצים להוכיח אותם צריכים המון המון הקדמות, וכשבאים לפני מישהו ומספרים לו דבר שהוא קבלה, והבן אדם שאין לו הקדמות, אנחנו מדברים על יהודים כאן, לא על מישהו אחר, אז היהודים הרדודים לאורך כל הדורות, שהם רוב העם, שהם שומעים דברים שהם דברי קבלה שההוכחה בהם היא מאוד קשה, אז גם הקצת שיש להם הם בועטים בו. זה היה גם הפחד הגדול בזמנו של אבולעפיה מהנושא הזה שפחד הרשב"א, שהדברים האלה התחילו להתגלגל ברחוב, ואנשים שומעים גימטריות. גימטריות זה אחד הנושאים הכי שנויים במחלוקת בתוך העם היהודי מאז ומתמיד. רוב היהודים התלמודים לאורך כל הדורות חשבו שזה איזשהו חוכה והתלולה, שזה צחוק הדבר הזה וזה בדיחה. אני אומר, אני כל כך נהנה מכל הכופרים, כל מיני כופרים למיניהם מוצאים תוכנת גימטריות. כל התוכנות גימטריות שיש באינטרנט, 100% הם יצאו על ידי כופרים שרוצים להראות עד כמה הדבר הוא לא נכון. אבל אני נהנה כי אני יכול להשתמש בתוכנה שלהם על מנת להוציא מזה את מה שאני צריך להוציא. אבל הנושא הזה הוא כל כך בורי בציבור, הציבור לא מודע לו, בזמן אנחנו דווקא יותר, שאפילו תלמודים, אנשים שלומדים גמרות וחכמים גדולים, זלזלו בו, לא הבינו מה זה. הגמרה מתייחס לזה ממש, ממש, ממש מעט מאוד. גם כן מאותו נושא שהדבר הזה שהתגלגל הלאה, אנשים זה שלהם בדיחה. כי אתה אומר לי שאליהו זה 52, וכלב זה 52, ובן זה 52, או משיח זה 358, ונחש 358. אפשר להחליף ביניהם, ונחש הוא משיח, ואליהו כלב, על זה הדרך, ואז אנשים אומרים, אז מה הבאת בזה? אז באמת צריך כאן המון המקדמות והמון ידע, ובנושא של אבולעפיה זה תופס מקום חשוב מאוד, ומה שרציתי להגיד, שמה שמחזק לפחות היום, היום המצב מאוד משתנה, אנשים נפתחים להמון דברים, כמו בטח גם כאן יש לפחות בית אחד, אני לא יודע מי, אבל בטח יש כאן איזה נומרולוג או נומרולוגית, והנומרולוגיה פיתחה מאוד את התחום הזה לטובה, כשפתאום אנשים רואים שיש איזה קשר בין השם שלו למספר, שיוצר איזה משהו שזה הוא, ואז יותר טוב, כשנכנסים לעומק עוד פעם חוזרים לאותן בעיות וצריך המון הקדמות. אז חלק גדול מכל הפחד שפחדו ממנו תמיד בעם ישראל, שכל הסודות, כל התורה שבעל פה, תצא החוצה, פשוט עד שאנשים יהיה להם את הקדמות, הם פשוט יבעטו עוד במה שנשאר להם. אבולעפיה בעצמו, בכמה קטעים שהוא מספר שכל מיני תלמידים שהוא פוגש אותם ומלמד אותם, אז לא רק שהם לא הצליחו למשהו, מה שהוא בא להגיד להם, אלא גם את מה שהיה להם הם איבדו. אז העניין הזה הוא לא כל כך פשוט בעברה שלו. כל הקדמה הזאת אני מספר, כי אנחנו הולכים כאן להיכנס לדברים מאוד מאוד עמוקים, ולא שאני חושש מהקהל הזה, אלא אני רק מסביר את הרקע, למה הדבר הזה הוא באמת יורד למרטפים, תופס איזשהו, לא יודע איך להגדיר אותו, אבל הוא לא בא, הוא לא מתגלה החוצה בצורה גלויה וברורה, בעיקר בגלל שצריך המון המון הקדמות, ואני רואה אצלי בבלוג, שתכף נדבר עליו, שאנשים מתלוננים שהם לא כך מבינים מה אני כותב, אני משתדל לכתוב בעברית, ולא מצליח לי גם כן, לא מצליח לי, כל שפה שאני לא כותב, אני בסוף רואה שזה קשה להבין. זה קשה להוריד דברים בצורה, הצדיקים ידעו לעשות יותר טוב ממני, אבל זה עדיין מאוד קשה להוריד את זה עד לרמה כזאת, שבן אדם שאין לו שום ידע, יכול ברגע אחד לקבל ידע. זה כמו שאנחנו עכשיו נעשה כאן שיעור, אני יודע, פיזיקה גרעינית, ואני אתחיל כאן להסביר לאנשים שלא יודעים כלום, בשיעור אחד, כמו שאנחנו יכולים לעשות היום, נגמור הכל. טוב, אנחנו נכנסים לעצם העניין שהגענו אליהם. אז אני אומר שעבודת המתנבא על מנת להשיג שפע באה בשלושה מישורים. נשימות, צירופים והגויים. זה באופן כללי מה שאנחנו נעסוק כאן כיום. אנחנו נדבר בעיקר על ההגויים. את הנשימות זה חלק גדול ממנו, זה חלק שלא מופיע בספרי הרב אבולעפיה. מה שאני יודע מהם, אני קיבלתי את זה מיהודי שהוא כבר לא נמצא בעולם הזה, שהוא טען לי שהוא קיבל את זה, שזה קבלה מפה לפה עד אבולעפיה, כך הוא סיפר לי. אנשים מסביב תמיד רצו, בגלל שהייתי מאוד מקורב אליו, שאני אחקור אותו שוב ושוב מאיפה, ואני אמרתי להם את מה שהוא אמר. בכל אופן, כך הוא גם נפטר עם לא מצאתי משהו אחר, אבל זה מאוד מתאים. הנשימות האלה מאוד דומות. מה? ליהודי? קראו לו רבי אברהם יורוביץ. הוא היה מוץ בעדה החרדית, מורה צדק בעדה החרדית. חסיד סאטמר שנראה זה, הולך עם הפסים זברה האלה, פיג'מת זברה. אבל למד הרבה שנים אבולעפיה, יהודי מאוד מעניין, למדנו ביחד כמה שנים טובות, הוא נפטר בגיל 55 או משהו כזה. יורוביץ. מה? יורוביץ. אברהם יורוביץ. יורוביץ. יורוביץ. הנשימות האלה, כל מי שלמד כל מיני סוגים של נשימות מהמזרחים למיניהם, כל הנשימות שלהם הן טובות ונפלאות. הנשימות שלהם עושות הרבה עבודות, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים כאן. יש להם איזה, אני לא יודע אם הם לא יודעים את זה, בכל זאת הנשימה הזאת היא כולה דרך הפה, ואצלהם רוב הנשימות או כל הנשימות זה פה אף. אנחנו לא הולכים לעסוק בזה עכשיו, מי שרוצה ללמוד את זה בזמנו, כשהוא לימד אותי, אז הוא אמר את זה בלחש, שאם יעבור לזה זבוב שלא ישמע מה אנחנו מדברים. עם הזמן, אני עברתי את זה גם ככה לאט לאט, עד שהעליתי את הכל, עד שהעליתי את זה כבר לבלוג. כי ראיתי שהדבר הזה כבר רץ או דומה לו, והעדפתי שאנשים ידעו את הנשימות האלה. הנשימות האלה, שלא התכוונתי להיכנס אליהם, הם מטרתם באופן כללי לתקן את הנפש. אני אקרא לזה בגדול ככה, זאת אומרת, יש לנו על הנפש פגעים וסריטות לכולם. מי שהדבר כבר עלה על גדותיו, אז מכניסים אותו לאיזה מחלקה סגורה. אנחנו את המחלקה הסגורה משאירים אצלנו למטה, ודרך כלל זה לא עולה, אבל בכל אופן, לעניין הנצרך שלנו, בנושא המדובר, בצירופים ובהיגויים, ובהידבקות בקדוש ברוך הוא, זה נצרך שהנפש תהיה כמה שיותר מתוקנת, וכמה שפחות סרוטה עם סריטות, וכמו איזה דיסק שיש לו סריטות, זה מתחיל לעשות בעיות, גם שם זה עושה בעיות. בכל אופן, בבלוג אני מביא בשני מאמרים, מאמר לך מדבר על הנושא הזה בצורה עיונית, ומאמר לך בצורה מעשית. הם מאוד ממצים את כל מה שאני ידעתי, הכנסתי אותם שם. אז קודם כל כתוב לכם כאן, כי הרבה שהם שואלים, הבלוג שלי קוראים לו לדעת ברוח, יש גם את הכתובת. מספיק שכותבים לדעת ברוח בגוגל, היה לי תלמידים שכולם היו עם מחשבים, נולדו עם מחשבים ביד, אז כל אחד לימד אותי איך עושים קידום. אז קידמתי את זה עד כדי כך, שכשכותבים לדעת ברוח זה ישר יעלה לכם דבר ראשון. יש כאלה ש... אני כל פעם נתקל כאלה שלא יודעים כלום, איך זזים בתוך ה... אז זה פחות או יותר, כמו שמופיע כאן, זה הכותרת, ואז בצד ימין כתוב חיפוש בבלוג, ואז לקחת, לכתוב כאן את... ואז כאן לכתוב את הנשימות ולכתוב חפש, ובצד הזה יעלו לכם, כמו שכתוב כאן, שני המאמרים שעוסקים בנשימות, צמא נפשי לאל חלק ב' וחלק, ואחרי זה יש את החלק א'. איפה כתוב חלק א', אני לא יודע, ברח חלק א', אבל זה חלק א' וחלק ב', אז קודם ללכת חלק א', אחרי זה חלק ב', אפשר בכל דרך להגיע לשם, לפי תאריכים, ואני מאוד ממליץ לקרוא את המאמרים האלה שם. אני תמיד בעד להוריד את זה איכשהו לנייר ולהשאיר את זה לקרוא את זה בנייר, למרות שכשלוקחים מבלוג זה יוצא הפוך בהתחלה, אז עושים, הפכים את החץ, ימינה, שמאלה, והכל בסדר. אם כבר הגענו, אז אני, עוד שני דברים בתוך הבלוג, יש בבלוג כאן כל המאמרים לפי תאריך כתיבתם. כמו שאתם יודעים, הבלוג הולך בשיטה הפוכה, כל מה שאני כותב נופל לבאר, ועליו מתלבשים היתר, והמאמר הראשון שלי הוא בכאן, בתוך 2009, ואז צריך לפתוח את זה וללכת לחודש הכי ראשון, ואז זה מתחיל, לא חייבים ככה, אבל פשוט שולחים מהסוף, אז לא מבינים כלום מה הולך. אין שם רצף כל הזמן, אבל לפעמים יש רצף. עוד דבר טוב ששמתי בתוך הבלוג, זה כל הספרים, לא כל הספרים שערכתי, אבל כל הספרים שקשורים לנושא של אבולעפיה, דהיינו מכאן, מחיי עולם הבא ועד הסוף, זה ה-13 ספרים, מעל זה יש את השערי קדושה, שערי צדק, סולם עלייה וסדר העיבור. ברגע שלוחשים שם ספר, הספר עולה בקובץ PDF. אני חושב, אני לא יודע איך זה, לי הם נותנים להוריד זה, אבל יכול להיות שבגלל שזה אני עשיתי אותו, יכול להיות שמישהו אחר מבקשים כסף, אין לי מושג. לקרוא את זה משם ודאי שאפשר. אני חושב שאפשר להוריד את זה משם. בכל אופן, יש את כל האפשרויות, אז מי שלפעמים אין לו ספר ורוצה, אז גם שם, תוך כדי זה אפשר לעשות שם חיפוש. זה היה בנושא של הנשימות. אנחנו עוברים לצירופים שאנחנו גם לא נתעסק בהם הרבה, אבל מכיוון שזה נושא, זה הנושא החשוב בכל הנושא הזה של העבודה הזאת של אבולעפיה, זה הצירופים. וזה צריך להקדיש לזה בעצמו כמה וכמה פרקים. בכל אופן, מכיוון שאנחנו רוצים להזכיר משהו, אז אני נותן משהו בנושא הצירופים. צירופים זה פשוט צירופים של אותיות שמצטרפות למילים. אנחנו כל המילים, כל מילה מורכבת מאותיות, והאותיות יוצרות צירופים, וא' ב' בסדר הרגיל יוצא אב, ובסדר הפוך יוצא בא. ובכמה מילים לגבי מה זה עושה כאן ולמה זה חשוב, אנחנו, הכל נעשה בדיבור, העולם נברא בדיבור, העולם נברא באותיות, ובאותיות הקודש, בלשון הקודש. דרך אגב, לשון הקודש זה השפה שדיברו בו כל מי שחי בעולם הזה עד מגדל בבל, כולם דיברו בלשון הקודש, מכיוון שהיה להם שם איזושהי משימה בלתי אפשרית, הקדוש ברוך הוא בלל את שפתם, ואת שפתם של כולנו, גם אנחנו שמדברים בעברית, שזה לקוח מתוך לשון הקודש, אנחנו כבר בשפה קצת בלולה, עדיין חלק גדול מאוד זה לשון הקודש, אבל יש הרבה מילים שנוספו עם הזמן, שהתבלבלו בכל מיני דרכים, והחיסרון בזה שהלשון הקודש, השפה בנויה שכל מילה מצביעה על המהות של הדבר, וכשאני אומר את המהות של הדבר, אז אני בעצם בורא את הדבר, מגלם את הדבר, יוצר את הדבר, ואז במילא כולם אז התנבאו, כולם אחרי זה נדבר בכלל מה זה נבואה, וקדוש ברוך הוא רצה להוציא את זה מכל מיני סיבות, וגם אנחנו, שפתנו קצת משובשת, אבל באותם האותיות, האותיות האלה שאנחנו משתמשים זה אותם האותיות, והאותיות האלה נמצאים בתוכנו, וככה אנחנו מוציאים אותם, בצורה רוחנית כמובן, אני עכשיו, כמו שאתם רואים, או שאתם שומעים, מוציא את האותיות מהפה, והאותיות יוצאות מתוכי, אני לא כל כך יודע איך להבין את המערכת הזאת. אבולעפיה המון מבאר אותה, והמון התברר לי, ועדיין הדברים לא ברורים. בכל אופן יש לנו את כל המערכת הזאת, אחת הדוגמאות שאני תמיד אוהב להשתמש בה זה תינוק, שאנחנו רוצים שיתחיל לדבר, אז כמעט כל אחד מתחיל איתו אבא, אבא, והתינוק מסתכל על הפה שלנו, ולעשות קולות הוא כבר יודע, לבכות הוא כבר יודע, ואז הוא מתחיל לנסות לחכות את זה לאט לאט לפי תנועת הפה ולפי הצליל עד שהוא עושה את זה. והוא עושה את זה כי יש לו את המאגר הזה בתוכו, הוא רק צריך להרגיל את עצמו להוציא את זה החוצה. זאת אומרת, המאגר האינסופי הזה של הצירופים נמצא בתוכנו, לפי הבנתי זה משהו קשור ללב בצורה רוחנית, ששם המאגר הזה, אנחנו קוראים לו גלגל, גלגל האותיות, אחר כך גלגל השכל, ואם נצליח להוציא את האותיות כמו שהן צריכות להוציא אותן, נוכל גם אנחנו לנבות ולעשות הכל. אז אחד התרגילים או אחד העיסוקים התמידים למי שעוסק בזה זה הנושא של צירופים. היינו מתחילים לחבר אותיות ובונים את כל הצירופים האפשריים, שא' אין לה שום צירוף, וא' ב' יש לה שני צירופים, וג' זה כבר מתחיל לגדול, יש לו שישה צירופים, ובארבע אותיות, א' ב' ג' ד', זה כבר נותן 24 צירופים, ומי שמכיר את החשבון הצרת הוא אותו חשבון, שהוא מתמטי, אבל זה אותו חשבון שככל שאני מוסיף עוד אחד, זה גודל בעצרת. כמובן שיש לזה חוקיות, שאנחנו צריכים בסופו של דבר ללמוד את החוקיות ולעבוד בצורה חוקית, כי אנחנו צריכים לדעת לעשות את זה, אנחנו עושים את זה בשלושה דרכים, בשלוש דרכים, בכתיבה, לא בתקתוק על מחשב, אבל אולי אף אחד לא כותב את זה כי לא היה אף אחד שתקתק על מחשב, אבל יש לנו קשר מאוד חזק בין היד לבין המוח, שהכתיבה יוצרת אותו, הטקטוק לא יוצר אותו. למרות שגם הטקטוק יש עושה דברים, כי זה סך הכל פעולה דומה, ואני לא אומר את הדברים מתוך איזה ידיעה, רק מתוך הרגשה, יכול להיות שמישהו יתקתק והכל יצליח לו. אחת הדוגמאות הטובות ביותר לנושא של אפילו של הטקטוק, זה אני מגיע אולי אנשים במשך השנים האחרונות, בא אליי מישהו עם כתב יד, שאני אפנח לו, ומדי פעם ככה, ואני אומר להם, אני לא יודע לקרוא כתב יד. הוא אומר, אתה לא יודע לקרוא, אתה רוצאת את כל הספרים מכתבי יד. אמרתי להם, אני דיסלקטי, אני לא יודע לקרוא כתב יד. אז מה אתה עושה? אמרתי, כשהגיע לי כתב יד בהתחלה, ישבתי וניסיתי לפנח, ולא הצלחתי כלום, באמת לא הצלחתי. וישבתי וקניתי ספר אוניברסיטה עם כל הסוגי אותיות, לא הלך לי שום דבר. ולא יום ולא יומיים, בסוף למזלי אני עקשן בעבודה, לא עוזב את זה, ואמרתי לעצמי, מה נשאר לי עוד לעשות? לקחתי את הדף, שמתי אותו על סטנדר קטן, ואמרתי, נתחיל להקליט. וזה לא יאומן, האותיות הולכות לי לבד שאני עושה את זה עם האצבעות, ולא הולך לי אני יותר קל לי להקליט את זה מאשר לקרוא את זה. מה? אז יש משהו מאוד חזק בין החיבור בין האצבעות למוח, לכן הצירופים צריכים לעשות בכתיבה, ואחר כך בהיגוי, זאת אומרת שאני כל עוד שאני כותב, אני הוגה אותה, לא כמו שנדבר אחרי זה, הוגה אותה בתור עוד. א', ב', ג', אני מוציא את העוד, והחלק השלישי זה להכניס את זה למחשבה, גם את הסדר וגם את החוקיות של הסדר. דהיינו שאני יכול לנסוע היום ברכבת לחיפה, ובדרך אני מתרגל, קבוצה של, אני צריך להגיע לקבוצה של 5, לא של 4, שזה 120 אפשרויות, לתרגל את זה בראש, אז עוד פעם, יש בדרך כלל שני סוגים של מוחות, יש את המוח שהולך באופן המחשבות, את המוח האנליטי, ואז לא צריך הרבה בעל פה, רק צריך ללמוד את החוקיות, ללמוד את החוקיות וללכת עם החוקיות הזאת. יש אנשים, יש ציירים בייחוד, שאצלהם יותר מפותח הצד השני, שזה אוסף פרטים, כמו המחשב, הם יודעים להעמיד את הדברים, אני לא יודע, היה לנו אחד בשנה שעברה, שממש ידע, היה מצטייר לו כל הדבר הזה בתוך הראש, הוא ידע להוציא את זה ככה, לא בתור משהו אנליטי. השיטה של הבולאפיה, הדרך, יש כמה דרכים לבנות את, את השיטה, אפשר ללכת בכמה סוגים של דרכים. השיטה שלו מבוססת על, השיטה האנליטית. מישהו אחריו בסולם עלייה, מה שהבאנו קודם, מביא דווקא שיטה ציורית הזאת, אז זה לא מחייב שחייבים ללכת דווקא בשיטה אחת, כל אחד מה שיותר מהיר לו. בכל אופן, זה דרך הצירופים. מה שזה עושה עם הזמן, זה מפתח לנו את המערכת הזאת מאוד. זאת אומרת, אחרי שאנחנו עוברים על, תקופה לא קטנה, שזה א', ב', ג', ד', ה', ומתחילים לעבור למילים אחרות, או לאותיות אחרות, ואז מתחילים לחבר מילים, וזה מפתח בצורה כזאת, שאני תמיד אומר, שמי שעושה, קודם כל העיסוק בזה הוא תמידי, ומי שרוצה לעשות, בתוך ההסברים, אני תמיד מסביר, לא לקחת לזה יותר מדי זמן, צריך לקחת לזה רבע שעה ביום, לא יותר. ואז אחרי שגומרים לעשות את ה-120 צירופים האלה, לקחת קטע בתוך אחד הספרים של הבולאפיה, קטע קטן של כמה שורות, ולקרוא אותו, ומי שרוצה, אני יכול להבטיח את זה לכל אחד, לקחת את זה במשך שבוע, וכל יום לחזור לאותו קטע אחרי הצירופים, וכל יום מחדש תמצאו דבר שלא היה בו אתמול. ומי שלא מאמין, ינסה את זה גם שבועיים, ובלי סוף, וכל יום יעלה משהו חדש, אבל לא צריכים כל יום לעשות, זה פשוט הקריאה נהיית אחרת, ההבנה נהיית אחרת, התפיסה נהיית אחרת. אפשר גם להתחיל להבין מה הוא אומר, כי הוא נמצא בתוך העולם הזה, ואנחנו לא יודעים על מה הוא מדבר. אנחנו נכנסים יותר לאט לאט לענייננו, ואני רוצה להראות במה אנחנו עוסקים, במה אנחנו לא נעסוק כאן. יש משנה בתוך מסכת חגיגה שמדברת על מרכזת נושא של הסודות ואומרת אין דורשים בעריות בשלושה ולא מעשה בראשית בשניים לא במרכבה ויחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור וכל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא לעולם החלק השני אנחנו לא נתייחס אליו, הוא פחות מעניין אותנו כרגע, מעניין החלק הראשון שיש כאן שלושה סוגים של סודות. אחד זה עריות, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, וכל אחד מהם, המשנה מצמצמת את האפשרות להעביר אותו. זאת אומרת, עריות אני יכול, אין דורשים בעריות בשלושה, דהיינו מותר לי לדרוש לשניים. מה זה עריות? עריות, הגמרא מתחילה שם להתעסק בזה, אז כהרגלם הם נכנסים לפשט, לעומק הם רק רומזים. בכל אופן, על צד הפשט, עריות זה כל אותן אנשים שאסורות על הבעל, דיינו בעל נשא אישה, אנשים שאסורות עליו זה אחות של האישה, אמא של האישה, על פי התורה כידוע הוא יכול לקחת עוד כמה אנשים שהוא רוצה. אבל האסורות עליו זה כל הקרובות לאותה אישה, אז הן נקראות עריות, מצד מהמילה ערווה, עריה, אז אסור לדרוש בעריות בשלושה, אז הגמרא שמתרצת זה שם הערב דורש לשלושה, שניים מקשיבים, אחד לא מקשיב לו, ואז אחר כך הוא יעבור על איסור, זה התירוץ הפשוט. האמת שאני כבר אגע בעומק של הדבר, מה זה עריות? עריות, אנחנו יודעים את זה היום בצורה יותר קלה, לא שאנחנו מבינים, אבל לפחות כולם מכירים את המושג הזה שנקרא הנדסה גנטית, זה עריות. זאת אומרת, עריות זה החיבור הגנטי של כל העולם, שלנו, של כל היצורים, החיבור, הגנים, ה-DNN, אני לא יודע אפילו גם אני בעצמי לאן ללכת עם זה, אבל זה העריות, זאת אומרת, בעומק, זה נכנס ליצירה של החיבור הזה, ההתעסקות בזה. אחד המקומות שיש בזה התייחסות קלה וגם כן לא ברור מה זה בכלל, זה הסיפור עם נוח, שהיה בתוך התיבה שלו, ואז אחרי שנה הוא רוצה לדעת אם אפשר לצאת מהתיבה, אז הוא שולח את ה... אומר לעורב, עוד פעם, זה לא נמצא בתורה, אל תחפשו את זה בתורה, זה במדרשים, אנחנו רגילים, זה הערת בעיניים, רגילים לזכור סיפורים מהתורה בגלל המדרשים, או בגלל פירוש של רש"י, שהוא מביא את זה ממדרשים, אבל התורה עצמה לא מביאה את הכתוב, את הכתובים האלה. כמובן שהמדרשים האלה אין לי שום מחלוקת או חשש שהם הם, הם, הם בעייתיים, רק פשוט אני מזכיר שזה לא בגוף התורה זה איננו, אז הוא שולח את העורב. איך הוא מנהל את השיחה, אני לא יודע, בכל אופן הוא שולח את העורב, והעורב מסרב ללכת. למה העורב מסרב ללכת, אומר רש"י? הוא חשש, אין כאן ילדים קטנים, הוא חשש שמה נוח יבוא על אשתו העורבת. סיפור יפה, זאת אומרת, העורב הקטן הזה מפחד שנוח הולך עכשיו לקחת, הוא שולח אותו מהתיבה, הוא יסגור עליו את הדלת, הוא לוקח את העורבת הקטנה והם נכנסים לחדר איחוד ועושים חתונה. אז אני חושב שמה שרוצים לגלות לנו במדרש, שבעצם אם אנחנו ניקח סיפורים מלפני התיבה, שלמה הייתה, למה היה מבול? כי השחית כל בשר דרכו. הם היו קצת חכמים לא קטנים, והם ידעו להתעסק בהנדסה הגנטית הזאת, והם ניסו לעשות את ההכלאות האלה, ויכול להיות, אולי אני לא יודע להגיד, אבל יכול להיות שהדינוזאורים האלה, זה איזו תוצאה של משהו זמני שזה מה שהם הצליחו לעשות. אני לא רוצה להיכנס לזה לספקולציות. בכל אופן, זה מה שהם רוצים ללמד אותנו, שההתעסקות סביב זה יכולה להיווצר מצב, זאת אומרת שהידע בתוך זה נותן ידע עם כוחניות למקומות לא טובים, והם ניצלו את זה, ולכן בא המבול והשחית את הכל חוץ ממי שנשאר שם בתיבה. אז זה הנושא של העריות, והוא בכלל לא היה צריך לעלות על הפרק, אבל כהרגלי אני שוכח שיש מצגת ואני הולך לאן שאני הולך. אחרי זה יש לנו את מעשה בראשית, שלא, אסור לדרוש מעשה בראשית בשניים. זאת אומרת, מה שאפשר לדרוש רק לאחד, ועוד יותר נסתר מנו, לא מרכבה ביחיד, למרכבה אפילו ביחיד לא, אלא אם כן חכם הוא מבין מדעתו. אז אם יש חכם מבין מדעתו, אפשר לדרוש לו במעשה מרכבה, ובראשית אפשר לאחד גם שהוא לא חכם מבין מדעתו. הגמרא שם מתפלפלת, מוציאה עוד כמה אפשרויות, אבל באופן כללי ככה הגמרא מתירה לנו. ובמילא כאן כל ההתעסקות שלנו, אם אנחנו לא נגיע לזה, אבל זה התעסקות במה שאנחנו קוראים מעשה מרכבה. אז אין לי כאן לא אחד ולא שניים ולא שלוש ולא עשר, אז אני פשוט צריך את הביתה. אבל מכיוון שאני באמת לא בעצמי לא יודע עד כמה אני, שאני מדבר, אני נכנס למקומות האלה. בכל אופן, מה שאנחנו הולכים להגיד זה בעיקר בשם עין ב', ששם עין ב' הוא בתוך המעשה מרכבה, אבל אני לא חושב שהדברים שאנחנו נגיד יעברו על דברי הגמרא. הבאתי את המשנה הזאת על מנת שנבין לאן הגענו ולאן אנחנו הולכים להתעסק. הגע בכל מיני נקודות סביב הנושא הזה של המעשה מרכבה, קצת גם בתוך מעשה בראשית. אם לא דיברנו עליהם, נדבר עליהם בהבדלים ביניהם. בהמשך קדימה זה יבוא עוד פעם, אבל בכל אופן המעשה בראשית זה כל המעשים שנעשים בתוך הבריאה בששת הימים, זה קוראים לזה מעשה בראשית. אחר כך משאירים לנו, זה יבוא עוד קדימה, אני לא רוצה להקדים את זה, את השם מ"ב ו-ע"ב, שאחד מהם עוסק במעשה בראשית, אחד עוסק במעשה מרכבה, אחד עוסק בחיבור, אחד עוסק בפירוק, אנחנו נדבר על זה בהמשך. הפירוק זה בעצם שהקדוש ברוך הוא שהיה נסתר לגמרי, והחליט לברוא עולם, או החליט להתגלות, או החליט, מה שהחליט, לגלות את רצונו, ואז הוא מעציל, הוא מעתיק ממנו איזשהו, אנחנו קוראים זה בקבלה אק, שזה ראשי תיבות של אדם קדמון. האדם הקדמון זה עדיין רוחניות בגדר של מעל ומעבר לכל מה שאנחנו עוד מבינים שזה רוחניות. ואותו אדם הקדמון הוא בעצם ממשיך את הפעולה, הרצון של הקדוש ברוך הוא דרכו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? על מנת להישאר נסתר. למה הוא רצה להישאר נסתר? שנשחק תופסת ונחפש אותו, אבל העיקר בגלל ליצור לנו את המצב של בחירה, שישאר לנו הבחירה. כי ברגע שנגלה אותו ונראה אותו, אין לנו שום בחירה. הוא מעל הכל, הוא לא הגדר שבן ואבא, ואבא אומר משהו, הבן אין לו גם הרבה אפשרויות, פעם זה היה ככה, היום זה קצת השתנה, ובכל אופן, זה פשוט יוצר הכל, ככל שבן אדם יותר מודע אליו, מתבטלת לו הבחירה. אנחנו רואים שלמלאכים, כביכול אין להם בחירה, למרות שהם גם לא מגיעים למדרגה שהם רואים אותו ממש, אבל כבר במצב שהם נמצאים, אין להם בחירה, ולכן הקדוש ברוך הוא יצר מצב כזה שהוא יישאר נסתר, ואז אנחנו יכולים כל הזמן לחשוב, הוא ישנו, הוא איננו, איפה הוא, הוא רואה אותנו, הוא לא רואה אותנו, ובמסגרת זאת מתחיל הבחירה. אני מביא כאן סיפור יפה מתורה בתוך ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב, שהוא לוקח קטע מעניין, הוא לוקח קטע מתוך התורה, ובדרך כלל זה לא הדרך שלו, זו תורה מעניינת שהוא לוקח קטע מהתורה, והוא מראה שיש כאן לכאורה משפט אחד מאוד מוזר, והתורה אומרת ככה, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה, נעשה. וישב משה, הסימנים זה צריך להיות הסימנים של, זה החולם, החולם לא נכנס כאן, במקום חולם יש לנו... וישב משה את דברי העם אל אדוני, ויאמר אדוני אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, ועבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו וכו'. ואז זה ממשיך, ויגד משה את דברי העם אל אדוני. ואומר רבי נחמן, תכף אני אחזור ויראה לכם את זה, והוא אומר, הוא תמוע ונפלא מאוד, כי מה עם דברי העם שנית שעליהם נאמר, ויגד משה את דברי העם, כי לא נמצא בכתוב שום מענה ודברים שישיבו. שישיבו העם שנית אחר מענה הראשון, כל אשר דיבר וכו. מה זה שוב, ויגד משה את דברי העם? אז בואו נחזור. ויענו כל העם, משה פונה אליהם וספר להם מה שהשם אמר, וכל העם אומר, כל אשר דיבר השם נעשה. אז משה משיב את הדברים האלה השם, אומר העם, אמר כל מה שתגיד אנחנו עושים. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך, באב הענן, בעבור ישמע העם, בדברי עמך, וגם בך יאמינו. אז עכשיו משה לא הולך לעם, הוא חוזר עוד פעם לשם, ואומר לו, ויגד משה את דברי העם אל השם. מה הוא אמר לו? הרי הוא כבר ענה לו את מה שהם אמרו. מה זה עוד פעם משה הולך לעם, לשם, ואומר לו את דברי העם? ברור הקושייה. בסדר? לא התמוטטתם, ממשיכים. אז זה הקושייה, אז הוא מתרץ את זה, אני חושב שאנחנו נדלג על כל הכיתוב, הוא מתרץ את זה בעצם, בוא נקרא את זה, אחדה, זה התירוץ שלו, דע כי ישראל טענו ואמרו, שאמר להם משה לקבל את התורה, טענו ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, כלומר, כל אשר ידבר השם אנו מוכרחים לעשות, אם השם ידבר אנחנו מוכרחים לעשות, מה אתה רוצה מאיתנו בכלל? כי מאחר שיצא הדיבור, שיצא הדיבור מפי השם לעשות זאת המצווה, אין לנו שום בחירה. והרי אנחנו מוכרחים במעשינו. אנחנו יודעים שבמעמד הר סיני, כל העם היה במדרגה של נבואה. נדבר על זה בהמשך. אז במילא במדרגה הזאת שהכל ברור להם, אין להם בכלל אפשרות לבחור. וזה כל אשר דיבר השם נעשה. בוודאי כי אין שום בחירה שלא לעשות, מאחר שיצא מפי השם. ועל זה נאמר תכף, וישב משה את דברי העם. זאת אומרת, הם באו למשה בטענה, מה אתה רוצה להגיד לנו? אנחנו, אם השם יגיד, אנחנו חייבים לעשות, אין לנו בחירה. אז חוזר משה אל השם ואומר לו, מה יהיה כאן? אין להם בחירה, ביטלת להם את הבחירה. ועל זה נאמר, וישב משה את דברי העם, שהשיב לקדוש ברוך הוא את טענת ישראל. מיד השיב לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אתה צודק. ויאמר השם משה, הנה אנוכי בא אליך, לא אליהם, אליך, דווקא, ועבור ישמע העם את דברי עמך, דווקא, היינו שלא אדבר הדיברות רק עמך לבד. כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך לא יהיה לך, וכן כולם, לנוכח, ולא לנוכח ישראל, לא לפני כולם, אלא אתה, והם רק ישמעו מדברים עמך, ועל ידי זה יהיה להם כוח הבחירה, לעשות כרצונך. זאת אומרת, הם ישמעו את זה דרכך, ואז הם יכולים, ישאל להם בחירה, להאמין או לא להאמין. ועל זה נאמר, ויגיד משה את דברי העם. היינו שמשה טען את דברי העם אל השם, מה שטענו העם תחילה, טענו אתה אל השם עצמו, כי תיקנת את ישראל. אז עכשיו, משה אומר לשם, כי תיקנת את ישראל, שיהיה להם בחירה, על ידי שלא תדבר רק עם מי לבד. אבל אומר משה, אבל את עצמי לא תיקנת. כי מה אתה, לא יהיה לי כוח בחירה, מאחר שתדבר עם מי. וזה מה שכתוב, וישם משה דברם אל השם, הוא חוזר פעם שנייה, אומר לו. אז מה שהעם אמר, אז בסדר, סידרת אותם, הייתי, עם הטענה הזאת שלהם, איפה תבוא הטענה שלי? אז הוא בעצם מיישב את התורה בצורה יפה, אבל מה שאני רוצה להביא כאן, להראות שבעצם כל אחד צריך את הבחירה הזאת. לכן אני אדלג, משה מקבל את הבחירה, איך משה מקבל את הבחירה? משה מקבל את הבחירה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כמעט תהיה עליי, שואל אותו, כי לא יהיה לי בחירה, השיבו הקדוש ברוך הוא, השם, ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר. ולא ציווה לו השם יתברך רק שני ימים, ומשה הוסיף יום אחד מדעתו. זאת אומרת, בעצם מעמד הר סיני, מעמד התורה היה צריך להיות בוו סיוון, לפי החשבון שיודעים לעשות אותו לפי היומיים האלה. משה הוסיף יום אחד מדעתו, והתורה התקבלה בזין בסיוון, במעמד המקורי שלה. מאז ועד היום אנחנו חוגגים את זה דווקא בוו בסיוון. אבל המעניין שמשה הוסיף יום אחד מדעתו, והקדוש ברוך הוא קיבל את דרכו, כי באמת הקדוש ברוך הוא לא הוריד את התורה בוו, אלא דווקא בזין. אז אנחנו רואים שגם למשה רבנו הייתה בחירה. אני שואל, אני תמיד שהגעתי לכאן, אז הבנתי, משה היה לו בחירה. התחלתי לשאול, מה היה הבחירה? הלכתי עד לאדם הראשון. האדם הראשון, אם אתם לא יודעים, נברא זכר ונקבה. זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. מה זה זכר ונקבה? האדם הראשון בא אל השם בטענות שאין לו אישה, ואז אז הקדוש ברוך הוא דואג לו לאישה, אבל עד אז יצאו כולם זוגות זוגות והוא לבד. איך הוא התקיים? הקדוש ברוך אומר לו, זה כבר בלשון שלי, כמו שבזה, כמו בתור עצים, עשיתי עץ תמר, אז יש זכר ויש נקבה וצריך להפרות ביניהם, ואז נולדים התמרים הקטנים, אבל עץ תפוח, יוצאים עליו התפוחים, והתפוחים יוצאים זרעים, הזרעים פרחים, הפרחים תפוחים, לא צריך זכר ונקבה, זכר ונקבה ברעם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להסתדר ככה, איך בדיוק אנחנו לא יודעים, כי לא נשאר לנו אפשרות הזאת. והקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הבחירה, ובא האדם הראשון ובחר להפריד ממנו את הצד השני. כי אנחנו רואים שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, מנתק ממנו את הצלע, מנתק חלק ממנו, ומפריד את זה, זה מה שאני רוצה לחבר לאותו המעשה בראשית. המעשה בראשית בעצם, מה שאנחנו עושים שם בששת הימים, לוקחים, יוצאים מנקודת האינסוף, עוברים לאותו האק הזה, שהוא המועצל מתוך האינסוף, והאק הזה מתחיל להתפרק לחלקים, מה שאנחנו קוראים להם בדרך כלל ספירות. ספירות זה כביכול היפרדות מהדבר הזה, ודואגים להגיד לנו לאורך כל הדרך שאסור להפריד בין הספירות, כי זה קיצוץ בנטיות, כי למעשה הספירות עצמם, הפירוק שלהם זה הדרך הטבעי, אבל זה לא עבודה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו נגיע גם לנקודה הזאת. אז כל מה שנעשה בששת הימים האלה זה נעשה פירוק של הדברים. האדם הראשון מתפרק לשניים, הוא נהיה אדם וחווה. אדם וחווה באים ומתחברים יחד, וידע אדם את אשתו, ומולידים את קין והבל. אבולעפיה אוחז הרבה בלוקח את בייחוד מבראשית, ודורש את זה על דרך משלים, הרמב״ם עושה את זה הרבה. רוב המפרשים פחדו להיכנס לזה כי לא רוצים לצאת מהמושג הזה שאין מקרא יוצא מזה פשוטו. אבל קשה ללכת לטעון שאותו אדם הראשון שמתחלק ומתפרק זה משהו גשמי. ואותו אפילו קין והבל זה משהו גשמי. אבולעפיה אומר שטעות מי שחושב שהנחש זה היה מנחש כפשוטו. בכל אופן, קין ואת אדם וחווה הוא ממשיל אותם לחומר וצורה, וגם קין והבל אני ממשיל אותם לאותו נושא, שבעצם הבל הוא הצורה וקין הוא החומר, והרצח שקין רוצח את הבל הוא מתפרק שוב. האדם הראשון התפרק לשניים, וידע את אשתו, הם עושים בעצמם את החיבור שהוא נצרח גם כן, ומהחיבור הזה עוד פעם יוצא קין והבל תאומים, זאת אומרת משהו אחד מחובר, והם גם כן רוצים ליצור את התהליך של הפירוד הזה. אז הבל דווקא הרוחני לא ידע מה לעשות, אבל קין ידע מה לעשות, הוא התנתק ממנו. התורה קוראה לזה רצח, אבל זה מה שהוא עשה, הוא עוד פעם נפרד. יש שם התחברות והתנתקות, חומר וצורה כמה פעמים. וכל זה נכנס בתוך מעשה בראשית. בתוך המעשה מרכבה זה כל פעם הרכבות. אנחנו רואים ככה, שנלך הפוך, שאמרנו שככה, מעשה בראשית, שזה נקשר לספירות שהן ההתפרקות, ואילו מעשה מרכבה זה האותיות, האותיות זה המרכבה, אנחנו לוקחים אותיות ומרכיבים אותן, אז הם ההרכבה. אנחנו מתקדמים יפה, אנחנו מגיעים כבר לאט לאט לענייננו. אחת ההרכבות הראשונות, שאפילו לא הרכבה, והנושא הוא מאוד בעייתי בהבנה, זה שם השם, מה שאנחנו קוראים הוא שם בן ד' והי ווה והי, או כמה פעמים התקלתי אצל מילים, אומרים שאסור להגיד כ, יוד כ, כי זה אין עוד כזאת כ. לעומת זאת, רוב אנשים אומרים את זה ומרגישים את זה טוב. ומי שרוצה קצת להיזהר ולא להגיד כה, אז הוא אומר יוד וו, כאילו הוא מחלק אותם. ויש כאלה שאומרים שכן מותר להגיד את זה ואין זה בעיה, בפרט בתוך שיעור, בתוך לימוד זה מותר. בכל אופן, השם הזה, השם ההוויה, השם הראשון הזה, שהוא השם בן ד', הוא השם הכי הכי מקורי והכי הכי קדום. בלימוד שאנחנו עושים בקורס אנחנו מתעסקים בזה יותר, כאן אנחנו רק ניגע בו קצת, כי אנחנו רוצים להגיע לשם עין ב', כשזה באנו לכאן מרובנו, רציתם לדעת בנושא עין ב', אז השם הראשון, כמו שאבולעפיה אומר, הוא שם ההוויה בן ארבע, והשם השני זה שם בן י' ב', שהוא פירוש עליו, וכל אחד הוא פירוש על השני. אז השם בן י' ב', יש לו כמה וריאציות, אחד העיקרים שגם אבולעפיה משתמש בזה, זה ה-12 צירופי הוויה, כבר למדנו צירופים, ואנחנו יודעים שארבע אותיות עושות 24 צירופים, אבל זה במקרה שזה ארבע אותיות שונות, בגלל שיש כאן פעמיים A, אז זה מחלק את זה לשתיים ועושה 12 צירופים, וזה 12 צירופי הוויה מופיע בהמון מקומות, בכל מיני עניינים. כאן לא התמזל מזלי, והפונט הזה לא רוצה לעבור לתוך המחשב שלו, כי הוא היה צריך להיות בסתם וזה נראה הרבה יותר יפה. בכל אופן, אני שמתי אותו בעיגול, בתוך הספרים תמיד זה בריבועים, אין עיגולים. אבל אנחנו נתקלנו בשיעור שלמדנו, שאבולעפיה מוליך אותנו לבנות את זה, את ה-12 צירופי הוויה. אז האמת שככה חבל שזה לא מופיע כאן עם האותיות, תכף נראה אותם, אבל זה לא יופיע עם האותיות של הסתם, כי זה מאוד יפה שם, אבל בעזרת השם כל אחד יקבל את המצגת הזאת לאימייל שלו, אני אשלח לכם, ואני אצרף לשם את האותיות שאני השתמשתי בהם, תכניסו אותם לתוך הווינדוס, בווינדוס לפונטים, ואז יראה לכם את האותיות האלה, וזה נראה הרבה יותר טוב. תכף נראה מה זה ייתן לנו. אז עוד פעם אני מביא, בגלל שהקדמתי בהתחלה שאבולעפיה כאן לא מככב, אבל אני הייתי חייב להביא ממנו כמה ציטטות, זה יש כאן איזה 3 או 4, שמחזקים אותנו בנושא השם עין ב', הוא אומר אבולעפיה בחיי עולם הבא, כי השם הנכבד והנורא הזה לא יתעורר לב האיש המזכירו, אלא בעת שהוא מכירו, הוא מבין סודו ונסתרו. אבל אם הוא ערל ותמה וליבו ערל ותמה והוא אטום ועיניו רואות האותיות, אין תועלת לו בכך אפילו אם יתנו לו 1,000 רבנים, 1,000 קבלות, כי העיקר הוא שיהיה חכם ומבין מדעתו, ויכיר במעט רמז עומק הדבר הנגלה לו, עד שלא יצטרך אל מלמד ממין אדם, כאם לספר התורה ולספרי הנביאים וחכמים, ואל השפע האלוהי המוטבע בו מהשם, ויכיר כוחות המציאות וידע מהם מה שאפשר לדעתו בכוח אלוהי ואנושי, ואז ילמדהו המלמד לאדם דעת, כמו שאמרתי לך למעלה. מביא את המשפט הידוע ממשלי, כי אדוני ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. אז דווקא בכתוב זה כן נותן את האותיות של סתם, בעיגולים, שזה בא בתוך, הנה, זה השם הוויה, שבעצם כשאנחנו מדברים על על 12 צירופי הוויה, אז כאן, בעקבות מה שאבולעפיה שלח אותנו, בניתי את העיגולים האלה, שיש לנו עיגול של 12 הוויות, וכל פעם, בכל עיגול, אם העיגול הראשון מתחיל מכאן ונגמר כאן, העיגול השני מתחיל מכאן. זאת אומרת, שאם אני אקח שורה כזאת, אז עוד פעם, כל שורה, כאן זה יתעווה את המיקום, בגלל שהאות היא לא האות הנכונה, הפונט לא נכון. אז בכל שורה יש לנו את ה-12 צורות הוויה. אני כשבניתי את זה, ממש כל מילה שהתווספה, ממש אני חשיבתי לשורות, לקחתי את הציטוט הידוע שחווה אומרת על הפרי שמראה הוא משבח את המראה. בפונט המקורי הוא נראה יפה. מה שעשיתי עוד פעם כאן, ניסיתי להמחיש, כאן היה יותר קשה, אבל ניסיתי להמחיש את זה, אני כותב, זאת אומרת, בניתי את זה בצורת שבלול, זאת אומרת, אני הולך עם שורה אחת, מגיע עד כאן, והצבעים כאן קצת, וכאן מתחיל שורה שנייה, זאת אומרת שאם אני אלך, אני לאט לאט תיכנס עד בפנים. זאת אומרת, יונתן שאל אם אפשר לתלות את זה כאן, אמרתי שאני רוצה לעשות את זה בגדול ולתלות, אנשים שאלו אפשר לעשות את זה מדיטציה, אני אומר ודאי וודאי, וזה נפלא. אנחנו לא נכנסים שם להיגויים, אבל אפשר להסתכל ואפשר ליהנות מזה. אני נכנס לשם אמבט, העיסוק שלנו הוא לא בו, אבל אנחנו נזכיר ממנו משהו. אתם גם רואים שאותיות אמבט זה ראשי תיבות מעשה בראשית. אז השם אמבט זה האותיות המודגשות, א', ב', ג', י', ת', ת', צדיק, שכל האותיות האלה יוצאות מתוך בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ עלתה תוהו ובוהו. עד הבית יש 42 אותיות. כמובן שאם אני לוקח את המילה בראשית זה מתחיל בבית, וכאן אני מתחיל באלף, אז בעצם יש לנו כאן את ההחלפות האלה. אנחנו יכולים ככה, בראשית, הירוק זה התורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ עד הבית. ובעברות סגול הזה, זה ההחלפות שלהם, ששם, זה השם מבית. מה שאנחנו רגיעים, אנא, בכוח, גדולת, ימינך, מה ההיגיון אבל של ההחלפות, כאילו? אני לא מצליח את ההיגיון. יש כל מיני צירופים. אנחנו נדבר למה אנחנו לא יודעים מה ההיגיון תכף. בכל אופן, מה שאנחנו מכירים, אנא, בכוח, זה תפילה שאנחנו רגילים להגיד, ככה התרגלנו וככה הרגילו אותנו, שזה רבי נחוניה בן הקנה כתב אותה. אני אומר רגילים ומורגלים, כי עד לפני, מעל האריזה, רמק, יותר מוקדם, אף אחד לא מדבר על האנה בכוח, אלא קוראים לו רק שם בן מבית, ומזכירים רק את האותיות. אני לא יודע איך זה קשור ואיך מישהו יצליח לשאול את זה. בכל אופן, זה תפילה על השם אמבט, אני אומר שזה גם ביאור. ברוב ספרי הקבלה שמתייחסים לזה וההתייחסות לזה היא מעטה מאוד, הם רוצים להגיד שזה קבלה בידיהם של המקובלים, שככה הקבלה. זאת אומרת, יש נושא נוסף שאנחנו לא ניכנס אליו בכלל, שזה תמורות והחלפות, שאני יכול להחליף בין ב' לאלף, אני אקרא לזה כתבי סתרים. אני אצור לי כתב סתרים, זאת אומרת, כל אות תתחלף באות שלפניה. אז הבית תהיה א', הג' תהיה בית, והתף תהיה א', התף תהיה, א' תהיה תף. אז הבית, נגיד, מתחלפת באלף באותיות של לאחריה. אבל זה, יש כאן כמה סוגים של החלפות כאלה, ואם אנחנו ניקח את הרשימה שמה, אנחנו נקבל כאן חלישות דעת נוראית, ונגיד, אז אין לדבר סוף, כי באמת אין לדבר סוף, אבל אנחנו מקובלים מהמקובלים שזה ההחלפות, ויש לזה איזה סיבה למה זה ככה, ואנחנו לא יודעים למה זה ככה. היחיד שעד היום טוען את זה, זה אבולעפיה טוען שיש כאן איזה סדר, הוא מנסה קצת ללמד את זה בסוף חיי העולם הבא. אני לא מצליח לרדת לסוף דעתו, הוא רומז יותר מדי רמזים. הוא מנסה לרמוז דרך נושא שהוא מרבה להשתמש בו, שזה המולדות, שזה אחד הנושאים הכי קשים בתוך גם בגמרות וגם בהבנה של זה, הנושא של המולדות, שהחכמים היו קובעים את המולדות של השנה, המולדות של החודש, את כל הנושא הזה, שהיום יש לנו בלוח שנה כבר מסודר, בזמנו הם היו קובעים אותו, ואני אתן דוגמה למה הנושא הזה כל כך מורכב ומסובך וסתום. החודש היה נקבע על פי הלבנה. זאת אומרת, מהלך של לבנה זה 29 יום, 12 שעות, ותשצג חלקים, שזה עוד 793 חלקים משעה, השעה הייתה מחולקת ל-1,080 חלקים, הירח, מהלך של הלבנה, חוזרת לאותה נקודה. מכיוון שלא רצו, לא מחליפים, יחליפו את היום באמצע היום, הם עשו מהלך שרירותי וקבעו מהלך של 30-29. זאת אומרת, במקום 29.5, אז יהיה חודש של 30, חודש 29, וככה זה מתאזן. אחר כך זה סיפור שלם דרך החודשים לשנים. בכל אופן, אבל המהלך הזה נקבע על פי ראייה. זאת אומרת, ישבו החכמים בירושלים בזמן בית המקדש, לפני זה במשכן ולאורך כל הדחף שזה היה, וישבו וחיכו שיגיעו העדים שראו את הירח במולדו. הירח במולדו נראה כמו בננה צרה צרה, שיש לו איזו נטייה ללכת לכיוון האות זין, דיינו זורח, שהוא בסוף החודש הזה כמו ג' גומר, וחיכו ושיבואו העדים, ואז היה להם חקירות שהיו חוקרים את העדים על מנת לדעת שבאמת הם ראו את הלבנה ולא באו להמציא סתם המצאה, ומצאו עדים שעדותם נכונה, ואז קידשו את החודש. ואם לא מצאו עדים, באו, חיכו למחרת, מגיעים עדים, טוב, לא הגיעו עדים, למחרת קידשו את החודש ממילא, כי אין אפשרות שזה לא היה כבר. אבל מה קרה ביום הראשון? ביום הראשון היה מעונן לגמרי, לא ראו את הירח, הייתה לבנה בחידושה, ולא ראו אותה, אף אחד לא ראה אותה. אז קידשו אותה למחרת. למעשה, הלבנה התקדשה כבר, כאילו, במרכאות כבר אתמול. אז מה אתם עשיתם? מה יקרה בחודש הבא? בחודש הבא, הפלא הגדול, אני מקווה שלא תזרקו על אבנים, הלבנה תחכה יום שלם בשביל לגמור את החודש. זאת אומרת, המהלך של הלבנה נקבע על פי בית דין של מטה. זאת אומרת, אם אנחנו יכולים לחשוב, יכולים לתפוס שהקדוש ברוך הוא שולט בכוכבים, או ישוע שאמר שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון והמיט את השמש עוד יום שלם, הסיפור הזה קל על כולם משום מה, כי איכשהו זה ישתרש. קשה באמת לתפוס את זה, איך הירח מתנהג על פי בית דין של מטה. זאת אומרת, הירח כפוף להוראות הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת על פי בית דין, והוא הולך על פי בית דין. אז הדבר הזה הוא מאוד רגיש, שאנשים ייכנסו לתוך הסוד הזה ויתחילו לחשוב שהם יכולים לשלוט במהלך השנה. לכן הנושא הזה הוא מאוד מאוד סגור, מאוד מאוד סתום. אותו דבר הנושא של מעשה בראשית, או שם עין בית, אחד ההזכרות שהוא מוזכר, שמשה רבנו, המקום שמור לכבודו, משה רבנו יוצא מן הארמון של פרעה, הולך לראות מה קורה עם אחיו. הם כבר ידעו כולם שהוא איכשהו יהודי, אבל הוא כל כך היה מוצלח וטוב, לא אכפת להם לסבול אותו, הפרעה וחילותיו. בכל אופן הוא פוגש שם מצרי מכה יהודי, והקצת של התורה אומרת שיסתכל כה וכה ראה כי אין איש, ויכהו ויטמינהו בחול. טוב, נרחיב טיפה את הסיפור. הסיפור הוא כזה, שזה לא יצא טעם לפגם. אותו המצרי בא לאותו היהודי ובא אליו בלילה ואומר לו, צא לעבודה. מה צא לעבודה? אנחנו עובדים ביום, מה את השעות נוספות? הוא אומר, שום דבר, צא לעבודה. מוציא אותה לעבודה, חוזר המצרי לביתו של היהודי, נכנס לתוך מיטתו עם אשתו ועושה מה שעושה, מגיע יהודי בבוקר, מוצא אותו שם, והוא הולך לעבודה, מתחיל לריב ומתחיל להקוט אותו, זה מה שמשה רואה. אז האמת שיש כאן, יש כאן איזה חלק שאני אוסיף, ואני מקווה שאני לא חוטא לתורה, כי מה שאני מבין גם מתוך המדרשים, שזה לא היה כל כך תמים מצד הגברת, כי רש"י אומר שהיא חשבה שזה בעלה, חזר הביתה, ו... אבל התורה מסמה? היה חושך, כן. טוב, טוב. אני לא רוצה להגיד בואו ננסה, או... גם אצל סיפור עם שתי אחיות, לאה ורחל היה חושך, ויעקב זה, וגם שם יש... בסדר, שם זה קצת יותר קל. כאן יש לנו תירוץ לחשוב שזה לא רק היה חושך, כי אנחנו יודעים שמזה נולד, אנחנו קוראים לו שאול בן המצרית, ואנחנו קוראים לו שאול בן המצרית, ויש שם, יש שם איזה תיאור להגיד, הגמרא דואגת להגיד שבני ישראל, נשות ישראל, לא שינו ממנהגן, ממנהגן, לא שינו ממלבושן, רוצים, המדרשים מספרים לנו שנשות ישראל בזמן בגלות מצרים, חוץ מאישה אחת, לא היה שום מקרה של חריגה שאישה הלכה עם מצרי. ואז אומרים, אותה גברת כן, זאת אומרת, שולמית בת דיברי קוראים לה שם, אז התורה, המדרש כן רוצה להגיד שיש שם איזה מעשה לא כל כך חלק. בכל אופן, לענייננו, המעשה יותר כואב, זה שאותו מצרי לא מספיק שהוא עושה מה שהוא עושה, הוא עוד מכה אותו, מה אתה מתלונן? אני אראה לך מה זה. משה רבנו כבר כאן הבין שכאן זה מקרה חריג. הסתכל כה וכה, אומר המפרשים, הסתכל מה יצא מאותו מצרי עד סוף הדורות. ראה שלא יצא ממנו שום דבר מתוקן, עיקה אותו בשם המפורש והרג אותו. אומר רבנו בחיי, הרג אותו בשם מבית. זאת אומרת, השם מבית מסוגל להרוג, ואז די ברור למה זה השם הזה מאוד מוצנע. וכמו סיפרתי לכם, בהתחלה היו פונים אליי כל מיני מקובלים עם הרבה גרשיים, ששואלים אותי אם אני יודע את השם עם הניקוד שלו, כי יש להם חשבונות עם כל מיני משכנים, ערבים. אז זה גם לא כך פשוט. בכל אופן, למה גם השם מבית מסוגל, כמו שאמרנו? כי הוא מפרק, הוא עסוק, זאת אומרת, זה מפרק איכשהו את האדם מהחיות שלו, לוקח ממנו את החיות שלו. אבולעפיה רומז שזה אותו דבר עובד לצד השני, שכמו שהוא מסוגל להרוג את החיים, הוא מסוגל להחיות את המתים, שאיתו יחיו את המתים. אז חז"ל ידעו, כל חכמנו ידעו להחיות מתים, סימן שהם ידעו להשתמש בשם מבית. ואנחנו עוברים לשם עין בית, שבגללו הגענו לכאן, ואנחנו כבר הולכים לגמור את הזמן, אז כבר הזמן הולך להתארך, כי אנחנו... מי שירצה ללכת בזמן שילך, אבל אני אשאר. קודם כל, באופן כללי זה היה צריך להיות רסמי התשע, קצת איחרנו נוסיף, אני... ירוץ קצת צדימה, אבל אחרי השיעור, מכיוון שיש כאלה שלא נפגשו איתי ורוצים לשאול שאלות, אני יכול להישאר כמעט עד הבוקר, עוד מתי שירצו, מי שירצה ללכת. אז אני מביא את השם עין בית, והוא יוצא מתוך ספר שמות, פרק י' ד', ישנם שלושה פסוקים שזה המעבר של הים, זה הפסוק הראשון, וישא מלאך האלוהים הולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם. והפסוק השני, ויבוא בין מחנה מצרים בין מחנה ישראל ויהי ענן והחושך ויאר את הלילה ולא קרב זה לזה כל הלילה. והפסוק השלישי, ויית משה את ידו על הים ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים. הנה הים נבקע. כל פסוק כאן מכיל 72 אותיות, ומכאן יוצא השם עין בית, שבעצם איתו משה קורע את הים, מה שרוצה ללמד אותנו אבולעפיה פעמים רבות, ומה שאני מבין שבעצם התורה שלנו משתלשלת מהעולמות העליונים, הקדוש ברוך הוא אומר המדרש, הסתכל בתורה וברא אלמה, הסתכל בתורה ובורא עולם, התורה שעמדה לנגד עיניו, לא עמדו הפסוקים האלה, אלא עמד רצונו, עמד השורש והמקור של הדבר, ואז הוא מסתכל בשורש, אז בשורש במקור לא היה את הפסוקים האלה. והתורה משתלשלת, ובכל השתלשלות שלה היא מתהפכת משנה צורה. באחד המקומות נמצא השם עין בית הזה, שכשהוא יורד עד אלינו לתורה הוא יורד בצורה פסוקים. משה ידע מכאן לעלות אליו למקור שלו, והמקור שלו נעשה על ידי שלוקחים את האות הראשונה מכאן, ואת האות האחרונה מכאן, ואת האות הראשונה מכאן, וככה ממשיכים לאורך כל הדרך, את האות השנייה ואת השנייה מהסוף ואת השנייה מההתחלה, וככה לאט לאט יוצרים את השם עין בית, או ככה נוצר השם עין בית. כאן יש לנו את העין בית, היינו עין בית שלישיות כאלה, עין בית שמות. לא אומרים עין בית שמות, קוראים לזה עין בית אותיות, כי זה לא שמות, למרות שיש בזה הרבה שימוש, הרבה מחכמנו, הרבה, יש לא מעט מקובלים שמתעסקים סביב השמות ומנסים לתת סגולות ואפשרויות להוציא מכל שם, והרבה אוהבים ללכת למקום הזה. אבולעפיה התנגד לזה, לא בגלל שזה לא נכון, אלא בגלל שזה לא העיסוק שלנו. אנחנו לא מנסים כאן להוציא את הסגולות, אלא אנחנו מנסים להגיע למקום הנבואה, למקום הדיבור, למקום השפע. אז בכל אופן, הנה השם, הנה השם עין בית הוא לפנינו. אני עוד פעם אביא מהאבולעפיה שלא נשכח אותו. הוא אומר ככה, אתה בן אדם, אם תבקש את השם אלוהיך באמת ובתמים, אל תחשוב בעצמך שיש בשם, כי אם ידיעת השם יתברך והשגת פעולותיו. וחשוב בדעתך שלא יוכל השם הנקרא באותיות להצילך מכל דבר רע, אף על פי שהוא יכול ופעולתו וטבעו בכך. אז זה, אם אתה תחשוב שזה המטרה, יצאת מהמקום הנכון. בכל אופן, זה השם עין בית, ואנחנו מתקדמים, ונתקדם קצת מהר כי הזמן קצר, ודווקא החלק המעניין נעבור אותו קצת יותר מהר, אבל לא נוותר על כלום. ואנחנו נכנסים לנושא של האיגויים. דיברנו על הנשימות, על הצירופים, הגענו לאיגויים. האיגויים זה האותיות שלנו, הן מנוקדות. יש עוד הרבה מה לדבר עליהם, וזה הכל מעורר לי אסוציאציות, אני לא רוצה לסתות. הניקודים מתחלקים ל-10, 12 וכל מיני חילוקים, אבל חמשת הניקודים המתבטאים בפה הם רק חמישה. O, A, A, E, U. אם מישהו יש לו השגות ורוצה להוסיף עוד משהו, אני אשמח לשמוע. כשאני הוגה אות, אין לי יותר מזה. יש לנו במילים, יכול להתבטא השווה יכול להתבטא במילה, באות לבד הוא לא יכול להתבטא, הוא יצנח, הוא לא עומד, הוא עומד, רק החמישה האלה עומדים. יש בעיה לאחי, אני לא יודע איך לקרוא להם, אחי האשכנזים, החרדים שבאו מתוך כל מיני קהילות, שמבטאים את התנועות קצת שונה. אז למשל קמץ, יש כאלה שאומרים קמץ א' א', ככה אומרים הספרדים, ככה יודע להגיד מי שלמד בבית ספר, ומי שלמד בחיידר, אם הוא למד בחיידר של סאטמר, אז קומץ א' הוא, אם הוא למד בברסלב, אז זה קומץ א' או, אם הוא למד בחבד, אז זה קמץ א' א', ויש עוד כמה שינויים, אבל אני עדיין משתמש במה שלמדתי בבית ספר, למרות שאני אשכנזי, ואני משתמש בהם רק בצורה הזאת, O, A, A, E, U. אלה החמישה ניקודים, נתנו להם סימן, לקחו את המילה נותר איכון זה מילה נרדפת, לא מדויקת לגימטריה, לא נעמוד עליה, אבל היא מנוקדת, כמו שאתם שמים לב, עם החמישה ניקודים לפי הסדר. חולם, קמץ, צרך, יריק, שורוק, תכף נתקדם, נראה שירוק, קובוץ, מלופום, וגם... מה? מלופום? אנחנו נגיע לזה עוד רגע. יש כאלה שקוראים לזה שורוק, יש כאלה שקוראים לזה קובוץ, יש כאלה שקוראים לזה מלופום. פום זה פה מלא. פה מלא זה מלא במים, ממלא את הניקוד, שמים לו נקודה בפה, באמצע, הוא לא יכול לדבר. המקום הנרדף, המילה השנייה, זה פיתוחי חותם שיש לה את החמישה ניקודים, רק הסדר שונה. ואני אומר, הנה כל שמות הקפבית אותיות שבאלפבית עד עטף כולם נכללים באלו חמישה מינים מוצאות הפה ואלה הם. עכשיו אני מביא את החלוקה, איך הם מתחלקים. אז יש לנו שתי אותיות שמקבלות חולם, חן, זה מה שאנחנו רגילים, מי שהתרגל ככה, קוראים להם יוד וקוף, אבל תמיד המורה הייתה אומרת יוד וקוף, לא יוד וקוף. זה האותיות שמקבלות חולם. יש 10 אותיות שמקבלות קמץ. מתי? כשהם בתור אותיות, לא בתור מילים. בתור מילה, לפעמים זה יהיה פתח, לפעמים זה יהיה חטף פתח. אנחנו מתייחסים לזה בהיגוי בתור רות ומנגדים אותו עם קמץ, כי אנחנו תכף נראה למה. אותו דבר, 7 בצרה ולא בסגול גם, 2 בחיריק ו1 בשורוק, סך הכל יש לנו את כל 22 אותיות. כאן אני מתחיל להיכנס, אנחנו נכנסים ל... מה? איך עושים את זה? מה, את תקבלי את כל המצגת הזה לאימייל, ויש לך חיי עולם הבא, זה מופיע גם שם. אבל תלמידות זה תלמידות, צריכות לרשום כל מילה, מה שבטוח, בטוח, מי יודע מה יהיה. הציורים שלי כאן הם לא מי יודע מה, וכמו שאמרתי לכם, אני במצגות, פעם ראשונה שאני עושה את זה, אבל ניסיתי להראות איך אנחנו הוגים את האותיות, את החמישה היגויים האלה, איך אנחנו מתייחסים, כי ההיגוי יוצא בפה, ויש לנו תנועת ראש נלוות אליהם, נשימה די פשוטה נדבר עליהם. אז כל אות נהגת לפי הניקוד הטבעי שלה. הטבעי שלה זה כמו שראינו קודם, מה זה הטבעי? שאני אומר א', אז זה קמץ, א', שאני אומר ב', אז זה צרה, ושין זה חיריק, שי. כשאני הוגה, אני הוגה רק את האות. עכשיו יש לנו את האות א' עם חולם שזה או. אז אני עומד או יושב, אבולעפיה לא מגדיר את זה, אני תמיד אומר לשבת, כי ההיגוי זה לוקח המון זמן, ומי שרוצה לעמוד שעה, שעתיים, או כמה שזה לוקח, זכותו, בכל אופן אם זה קשה יושבים, והעיניים שלי הם, אם אני עומד כאן, העיניים שלי הולכות קדימה, כמו שמישהו יושב או עומד מולי באותו גובה, והתנועת החולם, החולם הוא מעל האות, אז אני הולך עם ההיגוי של הראש, מהישר ועד לכאן, אני לא הולך עד לכאן כי אני לא יכול להרים את הראש ככה, הרמה של הראש זה כמה שהוא מתרומם טבעי. אנחנו תכף נחזור על זה, אנחנו רק נראה את הניקודים. זה הניקוד של הפתח, הקמה, סליחה, שאני מתחיל... אבל זה, סליחה, זה רק את הניקוד, לא את האות, נכון? לא הבנתי. זה התנועה של הניקוד, לא של האות, לא של האלף. לא, גם אות אחרת. ודאי, ודאי, ודאי. אני שמתי כאן את האלף רק לצורך העניין. אז כשאני הוגה את האלף, אני מתחיל מהנקודה הזאת. הוא אומר אבולעפיה, למה? כי המנקד, מי שניקד את האות, יודע שהוא הולך, הוא הולך בצורה כזאת, מהשמאל לימין, חוזר לאמצע, יורד למטה. הגענו לזה. התנועה היא משמאל לימין, חזרה לאמצע וירידה. אנחנו נדגים, לא, הדגמה תכף תבוא, בשביל זה אני קודם כל עובר עליהם. אני מתחיל את תנועת הקמץ, לכתוב שאני כותב קמץ, אני יוצא מהנקודה הזאת. הציור שלי הוא קצת, אני לא צייר, תעשי לנו ציור. אני הולך, כשאני עושה קמץ, אני עושה ככה, אני הולך לכאן, חוזר, יורד למטה, ככה אני כותב קמץ. אני עכשיו כותב את הקמץ של האלף, הנה, אני כותב אותו ככה, חוזר ויורד. אני לא לפי ג'קטילה, הקמץ הוא עיגול עם קו. נגיע, אנחנו שם רוצים לראות... זה לא קו, זה עיגול בעצם. בסדר, תכף עשיתי אותו לכם קטן, שהוא קצת יהיה דומה, אבל העיגול זה הביטוי שלו בגימטריה, אבל התנועה היא התנועה הזאת. כמו שהכתוב ככה, המבט של העיניים צריך להיות, או... תכף אנחנו נגיע לזה. הזמן לוחץ, אבל אני לא אבטר זה, ואני רוצה רק להראות אותם. זה מופיע הכל עוד פעם, אל תיבעלו. אחריו בא הפתח. סליחה, בעצרה, אומר אבולעפיה, תלך איתו מימין לשמאל, למרות שכשאנחנו כותבים אותה, אנחנו גם כותבים ככה, התרגלנו, אבל תלך, התנועה שלו היא הפוכה על מנת להבדיל בין התנועות, אז היא ככה, אנחנו תכף נחזור לזה, לא להיבהל. החיריק הוא מתחת לאות, אז במילא עם העיניים אני ישר, ואז כמו שבחולם עליתי, בחיריק אני יורד, עד שאני נתקע עם הסנטר בחזה. אני לא אתחיל להזיז את עצמי אחורה בשביל להתכופף ולהתכופף, אלא כמה שזה באופן טבעי. ואנחנו מגיעים לשורוק, או כאן אנחנו קוראים לו מולופום או קובוץ, איך שכל אחד רגיל אליו. הוא מורכב מאוד, כי כשאני הוגה אותו, אני חושב על הנקודה שנמצאת בוו. דהיינו, הראש שלי הולך קדימה. מה קרה כאן לציור? בסדר, הציור ככה. זאת אומרת שאני מתחיל את הנקודה שלי מכאן, ואז אני הולך איתו קדימה. מכיוון שיש לנו אותו בצורה הזאת, שזה הולך אחורה, אז אני גם לא רק חוזר, אני גם הולך קצת אחורה. בתוך אבולעפיה קשה מאוד לראות את התנועה הזאת הקטנה, בתוך סולם עלייה שזה תלמיד שלו, הוא מסביר את זה שזה צריך להיות ככה, ואנחנו מתחילים את ה... זה אני חוזר לאותיות, לא לפחד, אני תכף אחזור לאותיות. בשביל זה באנו, אנחנו לא הולכים מכאן עד שלא אני אראה. כולם במקהלה יחזרו על זה, ככה אנשים רוצים. אנחנו נחזור על זה, תכף זה יחזור, לא להיבהל. אני פשוט רוצה לחזור על עוד קצת תיאוריה, אבל בוא, בגלל שיש כאן לחץ כל כך חברתי חזק, אני אשתה קצת מים ואני אעשה את זה. אנחנו נתחיל מהחולם, אז אני עומד עם הפנים קדימה, אבולעפיה אומר תמיד לכיוון מזרח כמו שלכיוון התפילה, והנשימה שלי, אני לוקח כמה שאני יכול אוויר, ואני יוציא את תוך כדי היגוי עם הנשימה כמה שאני יכול. עם הזמן לומדים לתרגל את זה, כי בהתחלה אנחנו לא יודעים לדעת כמה הנשימה שלי תספיק. אני צריך להגיע שאני גומר את איפה שאני גומר בסוף, גם גמרתי את הנשימה, לא שנשאר לי עוד קצת נשימה, או חסר לי נשימה ואני ממשיך לנוע בלי נשימה, צריך לגמור את זה ביחד, צריך שהנשימה תהיה רצופה, ולא כמו איזה מטוס קרב גרמני במלחמת העולם השנייה שעושה, אלא ללכת ברצף אחד אחיד. את התרגול של כולנו אנחנו נעשה בהמשך, בינתיים רק יראה אותו, זה חוזר, עוד מעט אנחנו נתרגל את זה בתוך השם עין בית. אז אני אנסה לעשות כמה, את החמש תנועות האלה, אחד אחרי השנייה, אתם תראו, תהנו, תעשו חיים, התרגול יבוא אחר כך, אז זה הולך ככה. אני עכשיו מתרגל את החולם. אומר לי האוויר, ופחות או יותר זה המצב, ככל אחד לפי הנשימה שלו יבנה את זה. אנחנו הולכים לקמץ, הקמץ הוא מורכב יותר, ואז אני צריך לדעת לחלק לי גם את האוויר באותה צורה, כי הוא יותר מוארך, יש כאן יותר תנועות. המצב ההתחלתי תמיד כשהפנים אני מיושר, מכיוון שהקמץ אני מתחיל אותו מכאן, אז אני לוקח את האוויר בדרך כשאני הולך לשם, ואז אני מתחיל. בסדר? הלאה. לאט לאט, אז אני אראה אתכם איך אתם עושים את זה. עכשיו יש לנו את הצרה שהוא לא רק שהוא קו, הוא גם יותר קצר. תתחילו לתרגל, אז תבחינו שיש הבדל בנשימה, כמה אני יכול לנשום באה וכמה אני יכול לנשום באה. ובאה יש לי כזאת נשימה ובאה יש לי כזאת נשימה. זאת אומרת שמשהו פנימי אצלנו משנה את הכיוון של הפומפה, והיא לא יכולה לעשות אה ואה באותו אורך. האה הוא יהיה הרבה יותר קצר. אה הוא ארוך, אה נגמר די מהר. אז עוד פעם, אני עם הפנים ישר, ומכיוון שאני מתחיל מצד ימין, אני מקווה שמסתדר לכם שאני הפוך, אז אני תוך כדי זה אקח את האוויר. וכאן אני גומר, אני לאט לאט מקצר. אבל בעצם זה קו? בעצם זה, אני עושה תנועה של קו. לא. זה קו, בין שתי נקודות. אני סוגר את השתי נקודות, בין שתי נקודות. הוא יסביר לנו שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא על כל הכיוונים, מה למטה, ימינה, שמאלה. אבל סליחה, מה עם הסגול? לא, זה טועה. את הסגול השארנו בבית. כל מה ש... כן, אבל אנחנו לא מבטאים את כל התנועות של ה-A, זאת אומרת, ב-ד-ה, כל אותיות שמקבלות את התנועה הזאת, אנחנו מנקדים אותם לצורך הניקוד שלנו, ההיגוי, אנחנו נקדים אותם בתנועה שווה שהיא צרה. התנועה של הסגול, היא לא באה לידי ביטוי בתנועות. לא נגיע לשם היום, בכל אופן. עכשיו אנחנו באי, שבעצם הוא כמו האור, הוא יורד למטה. ואחרון אחרון חביב, נשאר לנו ה-O, שאז אני הולך עם הראש קדימה. התנועה צריכה להיות רק עם הראש, לא עם כל הגוף. זאת אומרת, כמה שלראות, בהתחלה זה תרגול שלוקח זמן עד שמתאקלמים עם הגוף, איך משתמשים בו. אתם תראו גם בתוך הנשימות שאני מדבר, אז אני הרבה מסביר איך להתנהג שם עם הנשימה. בכל אופן, התנועה צריכה להיות רק של הראש ולא הגוף. זאת אומרת, אני לא צריך ללכת ככה, רק מה שהראש הולך. אני אעשה את זה. נגמר לי אוויר מהר, וזה התנועה. תכף אנחנו ניכנס לתרגולים. איקון לקראת אלוהיך ישראל, אומר אבולעפיה. אנחנו לא נקרא את הכל. אנחנו נקרא את הכל, זה לא הרבה. יש כאן כמה דברים חשובים. אומר אבולעפיה, אני בעצם קיצרתי, אני לא כתבתי את כל מה שהוא אומר, אכן עצמך, קודם כל, אני לא יודע אם אני צריך להתנצל בשמו, בשם כל הספרים שהם תמיד פונים לצד הזכרי, השאירו את האנשים כאילו אין התייחסות אליהם, אבל כבר כמה פעמים שאלו אותי בדרשות ובהרצאות, ואני מסביר שזה עין נוח, ומותר גם עם נשים, אבל לא, זה לא המקום להיכנס לזה. אכן עצמך ויחד לבבך ותאר גופך ובחר לך מקום מיוחד שלא ישמע קולך לשום אדם בעולם. זאת אומרת, התרגול של זה, אפילו התרגול, כמו שאנחנו עושים עכשיו, הוא צריך להיות בצנעה, בהתבודדות, שלא אף אחד לא ישמע אותי, ולא עושים את זה בצוותא. ויהיה יחידי ומיוחד ומתבודד מבלי אחר, ושב בחדר או עלייה, ואל תגלה סותך לשום אדם. ואם תוכל שתעשהו בבית אפל מעט עשהו, ואמנם הטוב הישר שתעשהו בלילה, ויזהר לפנות מחשבתך מכל לבלי עולם, באותה שעה שאתה מכין עצמך לדבר עם בולרכה. זה כבר מתחיל להיות כאן קצת יותר מעניין. ואתה מבקש שיודיעך גבולותיו. הוא כבר מתחיל לרמוז לנו מה אנחנו צריכים לעשות שם, ואנחנו לא ניכנס כאן באמת לכל הדיבורים האלה. ואם יהיה בלילה אדלק נרות הרבה עד שיעירו עיניך יפה יפה, ואחר כך תיקח בידך דיו ועט ולוח, וזה יהיה לך לעד שאתה בא לעבוד את עבודת השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב, ואחל לצרף אותיות מעטות עם רבות, והופכם וגלגלם במהירות עד שאשר יחם לבבך בגלגוליהם, ושים לבך בתנועתם במה שתולית בגלגולם. וכשתרגיש בך שכבר חם לבבך מאוד בצירופים והבינות מהם עניינים חדשים אשר לא השגתם בקבלה אנושית ולא ידעתם מעצמך מתוך העיון השכלי וכבר אתה מוכן לקבל השפע. באמת אנחנו רואים הוא חוזר לנושא של הצירופים שבלעדיו אין דרך להתקדם, חייבים אותו כל הזמן, זה הכלי שאיתו אנחנו מגיעים עד להיגויים. ואז אתה מרגיש, הוא אומר, שהשפע נשפע עליך ומעורך בדברים רבים זה אחר זה. אכן מחשבתך האמיתית לצייר את השם יתברך שמו ואת מלאכיו העליונים, לציירם בלבבך כאילו הם בני אדם עומדים או יושבים סביבך, ואתה ביניהם כמו שליח שהמלך ועבדיו רוצים לשולחו, והוא מוכן לשמוע מפי מי מהם ישמע דבר השליחות, אם המלך או מאחד מעבדיו. אז בעצם אני שמח שלא שואלים שאלות, בשיעורים הם לא מבטרים לי, הם תמיד שואלים את השאלות האלה, מה זה התיאור הנפלא הזה, איך אפשר לצייר את השם יתברך יושב מסביב, מה אנחנו יכולים, תמיד אומרים לנו אין לו דמות ואין לו צורה ואל תדמיין אותו, אבל אנחנו רואים כאן שיש התייחסות וזה חשוב לשמוע את זה בין הדמיון לבין המצייר. ההבדלים הם מאוד דקים, אנחנו לא נעמוד עליהם כרגע, אנחנו צריכים מי שלמד ולומד, ואני לא מאשים את מי שמלמד, דמיון מודרך, אז הם יודעים לגוע שם בהרבה נקודות, אבל אני לא בטוח שהם ירדו לסוף הדעה והם מבינים מה הם עושים שם בדיוק. בדמיון מודרך מנסים איכשהו ללמד את הבן אדם איך להתמודד עם הדמיון, איך להוליך אותו, והאמת שצריך להגיע שם למצייר ולא למדמה, אבל החילוק, אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לכל זה, ההבדל, בואו ננסה להיכנס בכל אופן למשהו, אנחנו בחלום יכולים להבחין קצת בהבדל. אני חלמתי אתמול בלילה פיל, קמתי בבוקר ואני זוכר שחלמתי פיל, ואז אני מנסה לחשוב איך נראות האוזניים של הפיל ואני לא זוכר כלום, לא רגליים, לא ידיים, לא ראש, כלום אין לי, אבל יש לי פיל. זאת אומרת, יש לי איזה המצייר שלי יצר לי פיל, אבל לא הדמיון שלי. כוח הדמיון לא פעל כאן, כוח הדמיון עובד על משהו שחוויתי. משהו שחוויתי, הדמיון יודע לחזור עליו. הצייר הלב, אני יודע, הרבה בבלוג נכנס סביב זה, אבל זה לא מתברר לגמרי. הצייר הלב, שבלב יש את כל האינפורמציה, שחזל סיפרו לנו את הסיפור הנפלא, שלפני שהתינוק עוד נולד, הקדוש ברוך הוא במימי אמו מלמד אותו את כל התורה כולה, ונותן לו מכה, ונהיה לנו את הסימן כאן. אז כל התורה כולה נמצאת באזור הרוחני של הלב, שאפילו אריסטו יודע להגיד שהבריאה של הוולד מתחיל מתוך הלב, זה האיבר הראשון שנברא. בתוך המקום הזה, בתוך המקום הרוחני הזה, נמצא כל הידע האינסופי שיש בעולם הזה, ומשם אנחנו יכולים בכל הדרכים שאנחנו נעסוק להוציא אותו משם. הצייר של הלב יודע לצייר דברים שמעולם לא חוויתי אותם. אנחנו לאט לאט שולחים אותו לאותם מקומות בדרך שהוא אומר כאן. אכן מחשבתך אמיתית לצייר את השם יתברך שמו ואת מלאכיו העליונים. אני לא מצייר עכשיו ציור ואני שם כאן תמונה של אחד עם זקן גדול. אני מצייר בשכלי שיש כאן השם יתברך, מלאכיו יושבים מסביבו, אני יושב באמצע. התיאור הוא תיאור שכלי רעיוני, לא, אני לא מגשים אותו למעשה, זה הצייר. הצייר הזה מתרגל לציור הזה, ובמשך הזמן ידע להוציא דברים שמעולם לא חוויתי איתם. הכוח המדמה לא יודע לעשות את זה, הם מאוד דומים, קשה להבדיל ביניהם, ואנחנו לא ניכנס להם. בכל אופן, אנחנו צריכים לדעת שזה הכיוון שלנו, להגיע לאותו הצייר הלב, שהוא יודע להגיע למקומות האלה. לכן אנחנו יודעים להגיד בספרי חסידות שאמונה הוא מעל השכל, איפה שנגמר השכל מתחילה אמונה. לא ניכנס כאן לכל הסיפור. ואומר אבולעפיה בסופו של דבר, ודע כי כל מה שיתחזק אצלך השפע השכלי הנכבד, יחלשו איבריך החיצוניים והפנימיים, ויתחיל כל גופך להסתער שערה חזקה עד מאוד. וכשתהיה בקיא בעניין בחירת חיים זאת ותעשה דבר זה פעמים רבות עד שיעלה הדבר הזה בידך, עדיין הוא בתוך הצירופים, ואז ואחל להזכיר בכוונה שלמה ותכין עצמך כאשר אמרתי כנ"ל, וכוון מחשבותיך השכליות והחל להזכיר בכוונה שלמה, בניגון ישר ונחמד ונעים, בניקוד אמיתי, הטבעי, כמו שראינו, של כל אות ואות בשם הזה. ואנחנו מתחילים תכף את העבודה הראשונית, יש עוד כמה עבודות, הזמן רוצה לנצח אותנו. כאן יש לנו את השם עין בית. אני לצורך העניין לקחתי את השישה הראשונים, אבולעפיה גם לוקח אותם בשישה, שהם סומנים למעלה בוורוד, למטה הם נמצאים כל השישה עם הניקוד הטבעי שלהם, ואנחנו נתחיל להגות אותם עוד עוד קצת. מי שרוצה, מי שלא רוצה, לא חייב להגות. אני תמיד התנגדתי לזה, בכלל לעשות זה בפורום של כזה גדול, אבל לאט לאט אני מתפשר על הרבה דברים. אחד הדברים שהכי התנגדתי תמיד ואיכשהו הצלחתי לשמוע את זה, אני לא מנסה אף פעם לצלם את השיעורים ולהראות אותם מכל מיני סיבות, והפעם החלטתי לשבור את העניין, ונסעתי לבת שלי לקחת ממנה את המצלמה, חזרתי הביתה, אמרתי וואלה, בשמה נסעתי, שכחתי לקחת את המצלמה. אז משמיים עזרו לי שאני לא מתעד את זה, בכל אופן את זה אני כבר מתחיל לתעד, וזאת אומרת שהגעתי למסקנה אז אני שלם עם עצמי ואני לא מפוחד, כי לא ידעתי אם זה טוב. בכל אופן אנחנו הולכים לעשות, להגות את כל ה-18 אותיות האלה, וזה ייקח לנו כמה דקות טובות. אני אעשה כל אות, אני אגמור ואני אגיד 1, 2, 3, אני לא יודע איך, ואפשר כולם ביחד, נראה איך שזה הולך המקהלה הזאת. אז יש לנו, אז זה, אנחנו עכשיו, מה? מה, אתה שואל אם צריך להביא מעיל גשם או משהו, או שריון? למה זה טוב? למה זה טוב? אנחנו אולי נצליח להגיע בסוף. למה זה טוב? זה מה שאמרתי בהתחלה, השאלה למה באנו כאן ומה רצינו להשיג כאן. אני אתן את זה, הזמן הולך ואני מקווה שאני לא עוצר מישהו מללכת בזמן עם העיסוקים שלכם, לא יודע מה. סיפרנו הצירופים מה הם עושים, הם מריצים לנו את אותו גלגל של האותיות. יש לנו גם את אנחנו רוצים להגיע למצב של ההתנבאות, של הדיבור. אנחנו נדמה לנו אולי זו מילה קצת לא יפה, אנחנו חושבים שאנחנו נקראים מדבר, כי אנחנו ככה מוגדרים. יש דומם, יש את דומם צומח חי ומדבר, שהוא המדרגה העליונה, אבל המדבר האמיתי זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים אותו בתורה כל הזמן, וידבר אדוני אל משה, כל הזמן הוא מדבר. אנחנו, מה שאנחנו לקחנו את המילה מדבר, השאלנו אותה אלינו, ואנחנו משתמשים בה, כי זה דרך, הדרך הזאת היא איכשהו בתוך הדיבור, להבדיל מציפור שמצייצת, ואז שואלים בכמה ספרים, מה קורה עם מי שמדבר באנגלית, אם זה נקרא דיבור בכלל, זה בכלל לא אותיות הקודש. אז יש כאלה שרוצים להגיד שזה צפצוף גם כן, שגם הציפורים, יש מביאים סיפור מאריזל שהוא ידע לקרוא אותה, אז גם הציפורים מדברות, כי אם הציפור מצפצפת ומישהו יודע להגיד שעכשיו אמרה ככה וככה, גם היא מדברת. הציפור זה אותם אותיות של צירוף. יפה מאוד. יש כבר כאלה שמתקדמים. אז יש גם משחקים כאלה בשפות האחרות, וקוראים לזה השפה של האלכימאים, שפת ציוצי הציפורים. יפה. אז יש לנו, הציפור התקדמה על הרבה חיות, עד הטוקי, הציפור שהוא מדבר. בכל אופן, המילה דיבור, המילה האמיתית שלה זה נבואה. נבואה זה ניב שפתיים. נבואה זה דיבור, נבואה, כל המתנבאים למיניהם מהראשון ועד אחרון וכל מי שיקום, הוא מתנבא דרך פיו, פיו מתחיל למלמל, הקדוש ברוך הוא מדבר בתוך פיו, הפה מדבר, הנביא לוקח את המלמול הזה או את הדיבור הזה ומתרגם לעצמו ולנו את זה למחזה, למראה וכדומה וכדומה. אי אפשר להביא את הנבואה כמו שהיא, אפשר להביא אותה רק במראה, כי משם אנחנו איכשהו יכולים להבין אותה. אם הדיבור הוא לא ברור, לא ניכנס לזה היום, אבל אם הוא לא ברור, אני צריך לקבל כלים איך להפוך לי אותו לברור, וזה אני עושה בצירופים. הנושא של ההיגוי, הוא יפתח לי את הכלי הזה של הדיבור, הוא יפתח אותי, יפתח לי את האפשרות להתחיל לדבר. הסברתי את זה בהתחלה, התינוק אני אומר לו, אבא, בסוף הוא עושה אבא, ואני אעשה וכדומה וכדומה, ועם עוד דברים שיתלוו לזה ונדבר עליהם, בסופו של דבר אני עשוי להגיע לאותו נקודה שהנבואה מתחילה לצאת מפי, ולכן אנחנו מתאמנים כרגע בכלל דרך השם ע"ב, הוא יש לו את הסגולה הכי גדולה להגיע לזה, ואנחנו משתמשים בו. בהמשך, מי שימשיך הלאה, אנחנו יודעים שיש עוד שימושים. בכל אופן, עיקר הלימוד מתחיל ממנו, הנושא של ההיגוי. אנחנו מלבישים אותו על השם עין בית, ואנחנו מלבישים אותו על קטעים, כי השם עין בית זה כל ה-72 שמות, ואז אנחנו לוקחים רק קטע, אז אנחנו לא נכנסים לסיכון של מה שאומרת לנו, מה שאומרת לנו ההלכה, של ההוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא, ועוד כל מיני אזהרות למיניהם, כי אנחנו לא הוגים את השם באותיותיו, אלא אנחנו הוגים אותיות מתוך השם, רק חלק מהעניין. גם בזה יש כאלה שמפחדים, הם מסתכנים, ובכל אופן, זה מה שאבולעפיה מלמד. מי שיכנס לזה, או שבאחרי בסוף, מה הוא אומר בקשר לזה. אז למעשה לתוך האותיות אנחנו מתחילים בוו, שזו האות הראשונה. אז הדרך היא שכשאני הוגה את האותיות, אני חייב שיהיה מונחים לפניי האותיות מנוקדות על נייר לפניי. אי אפשר לעשות את זה בעל פה, גם אם אני זוכר כל האותיות בעל פה, בזמן שאני מתחיל להגות הכל ייעלם לי. ההתרכזות בתוך הדבר לא נותנת לי אפשרות לזכור את האותיות. אני עושה את זה בעיניים עצומות כל עוד, פותח את העיניים אחרי כל עוד, מסתכל מהאות הבא והוגה אותה, ועל זה הדרך ממשיך. נכנס כאן נושא של נשימות, שאולי בעזרת השם נעשה לזה המשך, אני נדבר, או לחילופין, מי שלא בשיעור מוזמן להצטרף אחרי החגים לשיעור חדש שנפתח במסגרת של ארוכה של שנה, במסגרת של שנה. תעברו בדלפק רק להעביר את הכרטיס חניה. אז אנחנו מתחילים את ההיגויים קצת מהר. אז יש לפניי וו. לפני שאתם הוגים, אני אגלה לכם עוד סוד מאוד מעניין. לא יודע אם שמתם לב, בדרך כלל לא שמים לב לזה, אבל לכן קודם השתמשנו רק באלפים, כי בעצם בתוך ההיגוי אנחנו רואים את זה ההיגוי של האות, כל האותיות שאנחנו מסמנים אותם, וו, אי, כל אות, ההתחלה שלה, שאני קורא לזה קליפת האות, שהיא תופסת שנייה. אחר כך כל ההיגוי זה א. ו, ב, ש, הכל זה א'. לכן משתמשים תמיד, כשמראים את הדוגמאות, משתמשים באלף, כי האלף, יש איזה ספרים מעניינים שנכנסים בעומק של הדבר, מסבירים איך שזה עובר, אז הכל בצורת א', אבל זה מתחיל בסימן הזה. אתה רואה את האות או שאתה רק משמיע את האות ואתה מצייר את ה... את כבר בשלב המתקדם, אבל אנחנו עושים את זה בשלב, אנחנו בינתיים כרגע הוגים את האות ועושים לה רק את התנועה, אחרי זה זה יתווסף על זה, זאת אומרת, יכול כבר מכאן, אבל אחרי זה אנחנו נסביר מה אנחנו מכוונים בשעת העשייה, מצטרף לאט לאט עוד פעולות. בשיעור של הראשון של הנגיעה, המורה נותן את המפתחות ואומר נגסה, בשיעור השני הוא מתחיל להגיד לו, רגע, צריך לנסוע ככה ולא לנסוע ככה, קודם כל סע, אז אנחנו קודם כל נוסעים. אז אתם מעוניינים לעשות את התרגול הזה? זה מעניין אתכם? כן, בהחלט. חשבתי כולם יגידו לא, ונקצר את זה. אז איכשהו ננסה לעשות את זה ביחד, או אתם רוצים שאני אתחיל ותתחילו איתי ביחד, אז אני אנסה להתחיל, אני אעשה כזה 1, 2, 3, וכך 1, 2, 3, ונעשה את זה ביחד. טוב, עכשיו אנחנו נמשיך באותו קצב יחד איתי כולם, ובאותו קצב אני לא צריך לתרגל, כי אתם יודעים איך קולות, אפשר להסתכל לעשות את זה. תשימו לב שכמעט לא שומעים אף אחד חוץ מאת עצמי, וככל שיותר נתרכז אז כולם נעלמים. למרות הכל אני לא מציע לעשות את זה בקבוצתיות, אלא כל אחד עם עצמו לבד. אנחנו ממשיכים הלאה, אז אני כל פעם אעשה את השלוש קליפ הפוך. מה, להסתובב הפוך? אנחנו עכשיו, טוב, בוא נראה כך, אנחנו מתחילים את ה-A מכאן לכאן. אתם יודעים מה? בואו נחזור אחורה ונתרגל את האותיות הראשוניות. אז עשינו את הקמץ, נעשה את הצירה, אז יש לנו כאן את התנועה. המספרים מראים לנו מאיפה להתחיל, מימין לשמאל. אנחנו נעשה את כולם ב-A לצורך האימון. כן, כן. אבל החולם היה הראשון. למדת לנו אותו יהודי ש... לא, לא, אבולעפיה זה, אבולעפיה מסביר את כל הדבר הזה. אבל החולם היה הראשון, יש עוד אחד קודם. בסדר, נעשה את החולם. אז אנחנו נלך אנחנו ננקד אותם רק עם ה-A בשלב זה. נריץ את ההתחלה שם די מהר כדי להגיע לנושא העיקרי. אז עוד פעם, אנחנו חולם, אתם יודעים את התנועה, יש לכם האמצע למעלה. אני אעשה את התנועה ונתחיל. בסדר, את הקמץ עשינו, נעבור לצרה. יופי, הנה יש לנו חיריק. נפלא. ההוא אמרנו, הסברנו, התנועה רק של הראש קדימה ואחורה. יש לכם כבר מלא אוויר. אמרת שהחולם הוא לכיוון מזרח, כל צליל זה לכיוון אחר, כי אמרת שזה בעצם מכל הקבה, מכל הכיוונים? מזרח, דרום, מערב, צפון. כן, אנחנו עושים את זה בתוך, זאת אומרת, אני מדלג על האותיות תוך כדי זה, כי אנחנו רוצים עוד להספיק עוד דברים. הקדשתי יותר מדי זמן להקדמות כהרגלי, ואני לא יכול לדלג עליהם, אני אענה לך תכף. אז ככה אבולעפיה אומר שתמיד תישב כלפי המזרח, ואז במילא ההטיות מתחילות ללכת ימין ושמאל, ימין תמיד זה דרום, אז במילא אם אני פנים למזרח, ימין זה יהיה דרום, ושמאל זה יהיה צפון, ועשה את זה מעלה ומטה, ואחורה וקדימה. אנחנו מתקדמים הלאה. יהיה לנו עוד קצת היגויים בהמשך, אבל הבנתם פחות או יותר את הסדר של ההיגויים בתוך השם הראשון. אתם רואים כאן יש לכם שני... יש שאלה, מתי עולים למעלה, מתי, כאילו למעלה זה רק לפי הסימן, כן. ובשורוק בסוף גם מתי למעלה? לא, השורוק הולך קדימה, ובגלל שהשלוש נקודות הוא הולך גם אחורה. אז כל הדברים בתוך חיי עולם הבא מוסברים. תמיד, באופן כללי אפשר לפנות אליי תמיד בטלפון, לשאול, לא באימיילים. אנשים רוצים להעסיק אותי שעות נוספות, מישהו שאמרתי לו שאני לא, אין לי כוח לכתוב, הוא אומר לי, למה? אתה כל הזמן כותב בבלוג. אז לא הבנתי מה אני כבר צריך לענות לו, אם אני כותב בבלוג, אז אני כבר צריך לענות לו, ואז שואלים אותי שאלות, ותתארו לכם שלפעמים יש לי איזה 30-40 אימיילים כאלה ביום, וכל אחד רוצה תשובה, ואני לא עונה לאף אחד. זאת אומרת, אני עונה. הלכתי לכאן, תלך לשם, אבל לא תשובות מעשיות. בטלפון אני עונה הרבה יותר בקלות. היה לי סתם, נגמור זה בדקה, אנשים שפונים עליי לקנות ספר בטלפון, באימיילים, ו-20 אימיילים לקח בשביל לדון על הספר. כמה עולה כל ספר? אני כותב לו 40 שקלים. כמה יעלה לי אם אני רוצה 10 ספרים? תכפיל 40 ו-10. אין הנחה? אמרתי, אני אעשה לך הנחה. וכל דבר זה אימייל. אז אני מנסה אם תצלצלו, אם אני עסוק, אז אני אומר, סליחה, אני בשיעור, אני זה, תחזרו לי עוד שעה, קל מאוד להשיג אותי, ויותר טוב זה לא הופיע כאן בשום מקום. קודם כל, בכל מקום זה נמצא, אבל הטלפון שלי בבית, והכי טוב לצלצל לי הביתה, אם אני בבית, זה 02-999-3430. אני אשלח לכם בתוך האימייל עם הקובץ את הכל, עם הזה, והפלאפונים שלי, הפלאפון אחד שהוא נוח, כי גם אם אני בבית ואין קליטה הוא מצלצל, אבולעפיה אחרי שהוא מדבר לשם עין בית, הוא יוצר ממני 10 שמות. כאן הוא יצא חוצה מכל יתר אנשים שדיברו על שם עין בית לפניו ואחריו, אף אחד לא נכנס לתוך התחום הזה של 10 שמות, הוא נכנס לזה ומסביר אותם, אנחנו כאן לא נתייחס לכל העשרה, ובטח לא לכל השמות, אבל נתחיל, יש לנו את השם הראשון שדיברנו עליו קודם, שהוא יוצא מתוך 3 פסוקים, ויש שם שני. השם השני יוצא מתוך השם הראשון בצורה אחרת, לא ניכנס יותר מדי להסברים, אבל אם אנחנו לוקחים את 3 הסגולים, הוורודים, הם עוברים לכאן בשינוי של סדר, אבל זה אותם אותיות. והשלישייה הירוקה עוברת לכאן, והשלישייה, לא יודע את הצבע, זה צהוב משהו, חום, עובר לכאן חרדל. ועל זה הסדר, כל שלישייה עוברת הלאה עד האחרון. אנחנו קוראים לזה לפי שיטת ראש תוך סוף. כאן יש לנו בתוך העיגולים את השם השני, לא את הראשון. הראשון לקוח מהפסוקים, השני לקוח מהשני בשיטת ראש תוך סוף. זאת אומרת, הוא בשני יסביר, זה לא רק יסביר, אבל הוא יסביר מאיפה הוא לקח את ה-A הזאת. כי יש לנו כאן שני A'ים. אז בשני הוא מסביר, הוא אומר ככה, זה העיגול הראשון. כאן בתוך העיגול הזה, אנחנו נלך אחורה קדימה, התשע אותיות האלה מופיעות כאן בתוך העיגול הזה. אתם רואים A, א', ל', שזה מופיע כאן, A, א', ל', וככה מופיעים כל השלישייה. וה-A הזאת, הוא יגיד לנו כאן מאיפה היא לקוחה. הוא אומר את ה-A הזאת, היא תוך הראש. היא תוך הראש. זה לענייננו, כל השלישייה הזאת זה ראש, זה תוך וזה סוף. ובראש יש לנו גם תוך, אז תוך הראש הוא A. אז ה-A הזאת לקוחה מכאן. במילא ה-A הזאת תהיה לקוחה מכאן, תכף נראה מה הוא רוצה, ואז יש לנו בסוף הספר את העיגולים של השם השמיני, כאן הבאתי רק את השם השני, אנחנו נדלג עליו, כאן אנחנו נראה את זה יותר בצורה מוחשית. יש לנו כאן את התשע אותיות שהיו בתוך התשע אותיות הראשונות. כאן יש לנו את ההתייחסות איפה הן נמצאות. אני מביא את זה כאן, זה השם עין בית הראשון, שמתחיל וו, ה, וו, שמתחיל בוו, ה, וו, אז זה השם הראשון, זה השם התשיעי והשם ה-17, השלישייה האלה אנחנו מתייחסים אליה כי אנחנו לוקחים אותה לכאן, אז השלישייה הזאת היא נמצאת אצלנו כאן, השלישייה בשם הראשון הנה, וו, ה, וו, עין, ה, ז, י, ל, ה, וו. השלישייה בשם השני היא זאתי, ואז אנחנו מחלקים אותם. כל הקבוצה הזאת, השלישייה הזאת היא התוך, השלישייה הזאת זה התוך, והשלישייה הזאת זה הסוף. תוך ראש, תוך ראש, תוך סוף, זה בעצם כל מילה בנויה בצורה כזאת, עם כמו דקדוק, כמו בדקדוק שורש, בנוי משלוש אותיות בדרך כלל, ויש לפעמים יוצאים מן הכלל של שניים, עוד יוצאים מן הכלל של ארבע, ובדרך כלל זה שלוש אותיות. אותו דבר, בכל מילה היא בנויה מראש, תוך סוף. יש לה ראש, יש לה תוך, יש לה סוף. גם לנו יש ראש, תוך סוף. וזה, תכף אנחנו נראה איך זה מתלבש כאן. אז גם לשלישייה כזאת, אני קורא לה, כמו שאמרתי קודם, זה שם עין בית, זה שם עין בית אותיות. כל דבר כזה אני קורא אות, למרות שהוא מילה. גם לדבר הזה אני מתייחס אליו בתור מילה אחת, שזה האות הראשונה, אות השנייה ואות השלישית. אז זה הראש, זה התוך וזה הסוף. עכשיו בתוך מילה עצמה אז יש לו עוד פעם ראש, תוך, סוף. ואז הוא מקבל את הביטוי הזה, שזה הוו הזאת היא ראש הראש. ה' הזאת היא תוך של הראש, וזה סוף של הראש, ועל זה הדרך כולם. בשם השני, אנחנו אמרנו שאנחנו מתייחסים מאיפה לקוחה ה', ה' הזאת לקוחה מתוך הראש, הנה היא, בתוך הראש. הא' הזאת זה תוך הסוף, נלך לתוך הסוף, הנה א', הל' היא ראש הסוף, הנה הסוף, הנה ראש הסוף, וככה הולכים כל האותיות. האותיות האלה גם דרך אגב מקבלות משמעות מילולית, משמעות מובנית, לא כשהן מנוקדות כאן, אז אם אני קורא את זה ביחד, אנחנו יכולים לראות שזה האלוה זיוו. האלוה, עד כאן, זיוו. ועל זה הדרך אנחנו נראה שבשם השני רובם מקבלים משמעויות כל שלישייה. בואו נראה את זה כאן קצת. הנה, זה הראשון, האלוה זיוו, זה יכול להיות כללי, לי, עדי. אני בוחר לי את הכלים. מעלה על הפה. הנחת, או הנחת, יש כאן הרבה, אתם תראו שהם מקבלים מובנות, כרגע אנחנו לא נתייחס אליהם. מה? בסדר, אבל חסר שם את האלף, לא? אצלך זה כבר מסתדר, בסדר, יש שם בעבר היה צריך לעשות. עכשיו כאן זה שוב חוזר להיגויים. כאן ההיגויים הם מאוד מתקדמים על מה שהיינו קודם, מה ששאלה... שרית. כאן אנחנו נכנסים לתוך הנושא של כיוון בתוך הדבר, בתוך מכניסים מחשבה ותוספות. בזה שאני מכניס כאן את ה את ה את ה את הצירופים האלה מסביב, זה מתבטא בהיגוי. מה שקודם הגיתי את זה רק בתור A, עכשיו אני אגיע את זה ממש כמו שזה כתוב, תוך הראש A. ואז אומר אבולעפיה, אני צריך לחשוב שבתוך ראשי נמצאת האות A ויש נקודה שומרת עליה, ואני מכוון לאותה נקודה שהיא נמצאת בתוך הראש. אז יש לנו כאן 9 חילוקים. לראש יש לו ראש ותוך סוף, לתוך יש לו תוך ראש תוך סוף, ולסוף יש לו ראש תוך סוף. אז לצורך העניין, לגבינו זה הראש, התוך זה החזה, זה הלב, זה הנשימה. אנחנו לא מתעסקים בזה, בסליחה אני קורא את זה טיפה, אנחנו לא מתעסקים כאן סביב הספירות. הסוף זה סוף הבטן. הרגליים והידיים זה כלים על מנת להחזיק את הגוף ולהניע אותו. הגוף שלנו זה מתחיל מהראש ונגמר בסוף הבטן. אז הראש הוא הראש והתוך הוא החזה והסוף הוא הבטן. אז זה התייחסות היא בצורת ענך. כשאני מתייחס בתוכו, אני הולך בצורה מאוזן. דהיינו, ראש הראש זה הפנים, תוך הראש זה אמצע המוח, וסוף הראש זה החלק האחורי. בתוך החלק של החזה, של התוך, החלוקה יותר קשה, ראש הראש קדימה, אמצע אחורה? כן. אז אותו דבר יהיה בכולם, גם בתוך יהיה, הראש התוך זה יהיה קדימה, והתוך התוך זה יהיה האמצע, וסוף התוך זה יהיה אחורה, כשאנחנו מתייחסים בעיקר שם ללב, החזית, האחורה והאמצע שלו, שם העסק יותר מסובך, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל נבין שזה הולך בצורה הזאת, וסוף, והסוף גם כן מתחלק על האיברים, שראש הסוף זה הטבור, תוך התוך זה המעיים, וסוף התוך זה הכליות, ואז בתוך ההיגוי, אני, כשאני אומר תוך הראש, אני מתייחס לאותה נקודה שהיא תוך הראש, ורואה את אותו ה-A מונחת שם, על זה מתווסף לאט לאט עוד ועוד פרטים, עד שזה מקבל כבר את החיות שמה שאלה גברת, איך? ליה. מה שהיא שאלה, אז אנחנו כבר רואים באמת שיש לזה חיות, שזה מתחיל לקבל הבנה או כוונה, או מה שאנחנו קוראים לזה בשפת האריזה, יותר ייחודים וכוונות, שהדבר מקבל חיות דרך הכוונה שלי, זה מתחיל להגשים אותו. אז גם כאן אנחנו נעשה את ההיגויים האלה, או אני אעשה את ההיגויים, הוא נעשה את זה ביחד בקיצור, זה החלק היותר מתקדם, ואני ניקדתי אותו לצורך העניין, שמי שרוצה להגיע לכאן צריך לנקד, כי עוד פעם, אם הניקוד לא יהיה כאן, מובטח לכם שלא תזכרו איך לנקד את זה. שאפילו שאני רואה A, אני לא אזכור שה-A, אני צריך לעשות להתאמן A, ומה זה A, ולזכור, ואז אני יצאתי מתוך הריכוז, לכן אני לוקח את הדבר הזה, מדפיס לי אותו בגדול מולי, מנקד לי אותו, בספר זה לא מנוקד, מנקד לי אותו בניקוד הטבעי, וההתחלה היא מכאן. ואז אני מתחיל להגיע את זה, אני אעשה דוגמה או שניים, תוך הראש, על זה הדרך כולם, תכף אני... ומה עשית? דמיינת את תוך הראש? לא עשיתי, אבל אני צריך לעשות, אני מדמיין, מצייר, שבתוך הראש שלי, בתוך הראש, באמצע המוח, יושבת לה נקודת A, יושבת A, ויש נקודה ששומרת עליה, אני צריך להגיע לאותה נקודה. בעצם מה שהוא רוצה להגיד, שמה שאומרים באיזה ספרים מאוד מעטים, שבעצם העניין שלנו, מה שמנסים להסביר ספרים את ספר היצירה, שברור בו גולם, לא ניכנס לזה, אבל הדרך היא בעצם להגיע לאותו מקום בתוכנו, באופן רוחני שנמצאת אותו האות. כאן אנחנו רק מתאמנים לזה, זאת אומרת שנאמר שהאות A נמצאת במוח, כשאני אומר משהו עם אות A, אני צריך להוציא אותה משם, ואז בעצם זה מקבל את המובנות והמשמעות האמיתית שלה. אז כאן אני מכוון שאני רואה את האות A שנמצאת במרכז המוח ויש איזו נקודה שומרת עליה, ובעצם כאילו אני מגלה אותה החוצה, אני מגלה אותה, מגלם את האותיות החוצה, נלווים... על ידי התנועה? על ידי המחשבה, שאני אומר תוך הראש. כאן אנחנו נכנסים, אני לא אכנס כאן לכל הדרכים, מי שיוצא ייכנס בתוך העולם הבא, יראה את זה שמה, את כל ההסברים. אני בעצם, אם שמת לב, עשיתי איזושהי הפסקה קטנה בין שאמרתי תוך הראש ל-A, אני בעצם... פונה כביכול לכוח הזה שיצא לבד, זאת אומרת, אני שואל, מה נמצא בתוך הראש? ומחכה לתשובה, ואז המתנבא יוצא לו מעצמו, אומר אבו לאפיה, אם יצא לך בעצמו, אתה לא צריך לענות, זה כבר יצא, אם זה לא יצא, תענה אתה, זאת אומרת, יש כאן כביכול איזה דו שיח כזה, נלווים לדברים, ועל זה הסדר, אני אמשיך את זה הלאה, וכך אנחנו הוגים את כל האותיות בתוך השם השני. אנחנו ממש מגיעים לסיום, ותכף נראה מה עוד רוצים להבין. אני מקריא עוד קטע ממש מסוף אבו לאפיה. אני מצטער שאנחנו על ההיגויים, עסקנו כל כך מעט, אבל יכול להיות שזה גם משמיים או אני השם בזה, בכל אופן זה מה שיצא. אומר רבי אבו לאפיה ממש בסוף הספר, כבר גיליתי לך כל דעתי, וכל כוונתי וכל דרכי קבלותיי בכל מה שידעתי מעניין ידיעת השם בדרכי נבואות אותיות הקודש, ואם תרצה ללכת בדרכים אלו אשר הודעתיך להתקרב בהם אל השם ידבר באמת, הוא יוסיף לך חוכמה בכל יום ויום בעבור כבוד שמו הגדול. עוד פעם הוא חוזר אותו פסוק שהיה לנו אותו קודם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. לך ועשה כן ואחיה את נפשך המשכלת בשם המפורש, ואם נראה לך שיש בדרכים האלה שום עניין, שום זה, אם יש בדרכים האלה איזה עניין שאינו אמיתי אצלך, או הוא עניין שבדו בני אדם מליבם, ולא באו להם את הדרך האלוהית אשר זכרתיה, ולא יועילו לך בדבר בשום פנים, סור מהם והתרחק מסתכל בהם בכל מה שתוכל, עד שתמצא דברים אחרים שיחיו את נפשך, כי כל כוונת השם בבריאותך, בזה שהוא ברא אותי בעולמו, לא הייתה לבטלה, אלא אם תבטלנה, תבטלה אתה, כדי לעבור על רצונו אשר רצה לתת לך כוח להיות רשותך בידך, לבחור בטוב ובחיים, ואם תבחר במוות תמות, ואם תבחר בחיים תחיה, ואם באת לתמך אז ושלום, תמצא פתחים פתוחים, ואם באת לתאר, יסייעוך מן השמיים, ובחרת בחיים ותחיה. ועל זו הכוונה ניתנה לנו התורה הקדשה, כדי לעזרנו בחוכמה, ולהאיר עינינו בכל הדרך אשר נלך בה, להעמית המתים ולחיות החיים, וחיי התורה בכל מקום שתמצאים נזכרים על עניין סתם, דע שאינם כי אם חיי העולם הבא. שאיפה שכתוב חיי תורה, הכוונה חיי העולם הבא, כל שכן אם נשתתפו עליהם ענייני אורך ימים ושנות חיים, שמזכירים את זה חז"ל, ואחר שהודעתיך כל מה שהיה ראוי להודיעך, להודיעך סתרה בעניינים אלו, וזהרתיך על מה שראוי להזהירך עליו, כדאי שלא תיחשל חס ושלום ולא תחטא, והדרכתיך בא מדרכים ישרות, נשאר הדרך עליך ללכת בדרכי השם יתברך ולעבה אותו לדבקה בו, ולהישבע בשמו הנכבד והנורא לעד אמן. וזה בעצם, אבולעפיה מסיים, עשיתי לכם סיום של סרט עם שיר, אין שיר? אין שיר. מסיים כאן את ספרו. אנחנו הגענו בעצם לקצה, כשלמעשה יש כאן שיר...